Welkom bij OVT met vandaag. Vladimir Lenin is deze maand 100 jaar dood. Zijn gebalsemde lichaam ligt nog altijd opgebaard in Moskou. En dat terwijl Poetin een lastige verhouding heeft met Lenin. Hoe keek men in Rusland naar Lenin vlak na zijn dood tot nu? En op welke manier wordt hij nog altijd politiek ingezet? En we praten over de veelbediscussieerde aankoop van de vaandeldrager van Rembrandt in 2022. Want was dat bedrag van 175 miljoen niet heel erg hoog in het licht van alle culturele bezuinigingen? Documentairemaker Oeke Hoogendijk volgde de vereniging Rembrandt die een aandeel had in de aankoop en is de gast. Verder in de uitzending, IJsland stopt als een van de laatste landen met de walvisvaart. De terugkeer van de Zeppelin, Bart is hier met boeken, Bart Funnekotter. De column is van John Jansen van Galen en we hebben de eerste aflevering van een nieuwe serie, De Spanjestrijders en ik, waarin het historische verhaal van de Spanjestrijders wordt verweven met het idealisme van nu. Maar nu eerst dit. Taiwan is heading to the polls. And looming over the elections are the world's two superpowers, China and the US. Will this be Taiwan's most important election yet? And what does it mean for the future of the 23 million people living on the island? Ja, de wereld kijkt in grote spanning naar de aankomende verkiezingen in Taiwan op 13 januari. De strijd gaat tussen twee grote partijen. De zittende partij DPP, die streeft naar meer autonomie, en de meer China-vriendelijke Kuomintang. Ondertussen probeert China, die Taiwan als afvallige provincie beschouwt, de verkiezingen op allerlei manieren te beïnvloeden. Wat staat er bij de verkiezingen op het spel en wat is de roerige geschiedenis van het kleine eiland dat zo'n grote geopolitieke betekenis kreeg? Historicus Ivo van der Weijdeven is hier. Welkom. Hallo. Allereerst Taiwan. Geen land, mag je het noemen. Daar is een Amerikaanse acteur nog voor op het matje geroepen. Ja, klopt. Onlangs. Die moesten excuses aanbieden. Volgens China is het een afvallige provincie. Kan je vertellen, wat is Taiwan nou precies? Nou ja, Taiwan is een eiland. Iets kleiner dan Nederland. Met 23 miljoen inwoners, zoals er juist te horen was. 180 kilometer van de kust van China. En ja, dat is eigenlijk de facto een onafhankelijk land. Het heet officieel de Republiek China. Dat is nog een erfenis van de Chinese burgeroorlog. Daar komen we zo nog over te spreken. En eigenlijk is het in alles een staat en democratie met verkiezingen, met ministers, ministeries, president, minister-president. Alleen, het is niet erkend door China en China oefent grote diplomatieke druk uit op de rest van de wereld om het land ook niet officieel te erkennen. Dus in alles lijkt het erop, maar je mag het geen land noemen. Ja, exact. Je hebt dus geen ambassade, maar dan heb je een handelsvertegenwoordiging of iets dergelijks. Dus ja, je bent wel vertegenwoordigd, maar je mag het geen ambassade noemen, want dan is het echt een staat en dan wordt China boos. Die twee partijen die elkaar nu bestrijden in Taiwan, die zeggen ook veel over de Taiwanese geschiedenis waar we zo op komen. Kun je ze allereerst schetsen? Waar staan ze voor? Ja, de Taiwanese politiek is eigenlijk van oudsher verdeeld in eilanders en vastelanders. En de eilanders, dat is de DPP, de Democratisch Progressieve Partij. Die zijn sinds 2016 aan de macht, ook al eerder een periode van 2000 tot 2008. En zij streven naar een meer autonome koers voor Taiwan. Ze zeggen van, nou, we zijn de facto onafhankelijk, dus we blijven gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. En je hebt de Kuomintang, dat zijn de nationalistische partij, de conservatieve partij. Die kent zijn oorsprong in de burgeroorlog van Chinezen die van het vasteland afkwamen. En zij streven naar een goede band met China en een betere relatie met Beijing. En dat zal dan niet verrassen dat China vooral aanstuurt op de Kuomintang. Dat zij graag willen dat die winnen. Ja, daar zijn ze voorstander van. In hoeverre dat dan weer te rijmen is met een eventuele annexatie of inname van Taiwan is weer een ander verhaal. Maar China vindt de Kuomintang een veel aantrekkelijker partij dan de DPP. En in propaganda en in de boodschappen die China de afgelopen maanden verspreidt, wordt ook telkens de DPP weggezet als separatisten, als onruststokers, als degene die toch altijd zo'n mooie relatie met China en Taiwan wil verstoren. Ja, want de Chinese president Xi Jinping steekt niet onder stoelen of banken dat hij Taiwan weer bij China wil inlijven. Ja. De hereniging van het moederland is onvermijdelijk, zei hij nog tijdens een nieuwjaarstoespraak. Als we even die geschiedenis ingaan. Lange tijd had China helemaal geen interesse in Taiwan. Nee. Waarom lieten ze het links liggen? Ja, ze waren eigenlijk van mening dat het maar een ingewikkeld eilandje was. Waar bloeddorstige koppensnellers woonden. Dat had de beroemde admiraal Zheng He, die in de 15e eeuw nog die grote expedities met die mega jonken leidde door de Indische Oceaan. Die had dat geconstateerd. En dan zei hij, ja, het is de moeite allemaal niet waar. waard om daar geld en tijd in te investeren. Dus men liet het eigenlijk gewoon links liggen. En daar kwam bij dat de Ming-dynastie, waar hij voor werkte, op een gegeven moment ook zei van, we gaan China isoleren en überhaupt niks met zeehandel doen. Dus dan ook niet met dat 180 kilometer verder gelegen eiland. En toen sprongen notabene de Nederlanders in dat gat. Ja, wij waren erbij. Begin 17e eeuw, de VOC zocht naar een plek om een handelspost te stichten om met China te kunnen handelen. Dat mocht niet op het vasteland, want China was afgesloten. En met na veel onderhandelen mochten ze een kolonie stichten op Taiwan. Formosa heette het toen nog, omdat de Portugezen ons net iets voor waren, maar die hebben we van het eiland getrapt. En de Nederlanders startten daar een kolonie, Fort Zeelandia. Die hebben de oorspronkelijke bevolking van het eiland onderdrukt. En wat het meest bijzondere is eigenlijk dat Taiwan door de Nederlanders Chinees is geworden. Want de oorspronkelijke bevolking had niks met landbouw. En de Nederlanders wilden plantages en akkers ontginnen. En ze haalden dus Chinese boeren van het vasteland naar China om te zorgen dat die landbouw toch op gang kwam. En als gevolg daarvan is nu nog maar 2% van de Taiwanese bevolking afstammeling van de oorspronkelijke bevolking. En de rest is etnisch Chinees. Maar kan je dan zeggen dat door Nederland de interesse van China is gewekt voor Taiwan? Ja, uiteindelijk wel. Er was namelijk een Chinese veldheer. Op een gegeven moment brak er een burgeroorlog uit in China tussen de Ming-dynastie en de Qing-dynastie. Die werd uiteindelijk gewonnen door de Qing-dynastie. En een van de belangrijkste veldheren van de Ming-dynastie. Hij heeft heel veel dynastieën achter elkaar. Maar die nam de wijk naar Taiwan. Die kwam aan op het eiland. En eigenlijk meteen schaarden alle Chinezen zich achter hem. En hij gaf de Nederlanders te verstaan, jullie moeten vertrekken. Belegerde Fort Zeelandia. En toen de belegering eenmaal gelukt was, zijn de Nederlanders vertrokken. En maakte die veldheer de dienst uit. En uiteindelijk heeft de Qing-dynastie dat ook nog het eiland in handen gekregen. En toen, als we even een paar stappen maken, kreeg Japan interesse in Taiwan. Hoe is dat gegaan? Ja, de Qing-dynastie liet het eiland ook eigenlijk links liggen. Maar de Japanners in de 19e eeuw maakten een enorme moderniseringsslag door. Werden ook een koloniale macht. En zij voerden een oorlog met China in 1895. Wonnen die oorlog. En toen eisten ze dat ze Taiwan mochten annexeren. Want dat was rijk aan grondstoffen die ze konden gebruiken. En ze hebben eigenlijk het eiland omgebouwd tot een soort modelkolonie. Met heel veel suikerproductie, kolenproductie. En dat zorgde ervoor dat Japan inderdaad mee kon in de vaart der volkeren. En dan begint Japan later weer een oorlog tegen China. En als Japan dan verslagen is in 1945, wordt er een burgeroorlog uitgevochten in China tussen de communisten en de nationalisten. Die claimen allebei het ware China te zijn. Welke rol speelt Taiwan in die naoorlogsperiode? Nou ja, eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich weer. Taiwan wordt in 1945 toegewezen aan de Republiek China. Dat zijn de nationalisten. Dat is Chiang Kai-shek. Die naam zegt luisteraars waarschijnlijk wel wat. En die Chiang Kai-shek die dreigt die oorlog te verliezen. En die neemt eigenlijk de wijk naar Taiwan. En die gaat daar verder met zijn Republiek China. De Taiwanese die zitten daar niet op te wachten. Die zijn eigenlijk onder Japanse heerschappij steeds meer aan onafhankelijkheid gaan denken. Dus die eilanders die willen die vastelanders die naar Taiwan komen met de Kuomintang, want dat is de naam van de nationalistische partij. Die willen ze eigenlijk helemaal niet, komen in opstand in februari 1947. En die opstand wordt neergeslagen. 28.000 Taiwanese worden gedood. Een heleboel verdwijnen in de gevangenis. Chiang Kai-shek vestigt een militaire dictatuur die echt tot in de jaren 90 stand houdt. En wanneer komt Amerika dan in het verhaal? Want dat is natuurlijk wat we nu zien. Taiwan als het punt van waar China en Amerika tegenover elkaar staan. Ja, dat is in 1949 als de Volksrepubliek China wordt uitgeroepen tot Mao Zedong, als het Chiang Kai-shek dus is verdreven naar Taiwan. Want de Amerikanen zien Taiwan eigenlijk als een onzinkbaar vliegdekschip waarmee ze de Volksrepubliek China kunnen controleren. En zij steunen dus Chiang Kai-shek economisch, militair, politiek. Hij mag alles doen wat hij wil met die militaire dictatuur. En Mao die heeft ook nog een paar momenten dat hij probeert in de jaren 50 om eilanden die bij Taiwan horen te veroveren. En met Amerikaanse steun worden die eilanden uiteindelijk verdedigd en blijven ze Taiwanese. Ook vlak voor de kust van China liggen nog een paar kleine eilandjes. En heeft Amerika toen uitgesproken van, nou ja, als jullie aan Taiwan komen, dan komen jullie aan ons? Of wanneer is dat? Ja, dat was eigenlijk eerst als een defensieverdrag. En dat hebben ze wonderwel in 1979 losgelaten, toen de relaties met de Volksrepubliek beter werden, met Kissinger onlangs overleden en Nixon. In 1979 erkenden ze de Volksrepubliek China. Die kwam in de Veiligheidsraad. De Republiek China was er nog wel, maar het had geen internationale vertegenwoordiging meer. En de Amerikanen gingen toen over op een strategie van wat ze strategische ambitie contiguïteit noemen. Dat wilde zeggen van, nou, we beloven dat we jullie komen verdedigen. Het staat ook in de Amerikaanse wet. Alleen we zeggen niet hoe en wanneer. Dus het is een beetje China op de Volksrepubliek China bang maken met van, ja, we weten niet wat er gebeurt, dus we blijven maar van dat eiland af. Ja, en dat is tot op de dag van vandaag een beetje de situatie. Ja. Nu wil Xi Jinping Taiwan dus weer bij China inlijven. Wat is nu precies de reden? Is het puur politiek strategisch? Want het is ook of is het meer emotioneel? Ja, het is beide. Je hebt natuurlijk die chipsindustrie, computerchips op Taiwan. Al die mooie machines die hier bij ASML in Veldhoven worden gemaakt, die gaan naar Taiwan. Die mag China niet kopen, niet importeren. En met zo'n oorlog zou die machines natuurlijk wel in handen krijgen en een heel erg grote speler op die chipsmarkt. Dat is politiek strategisch. Aan de andere kant is het ook wel heel erg dat de hereniging van Taiwan met het vasteland onderdeel uitmaakt van Xi's visie op de geschiedenis. Hè. Hij heeft gezegd, die hereniging die moet er komen, want dat is de voltooiing van de wederopstanding van China die ik regel. Dus hij moet eigenlijk die belofte bijna wel waarmaken aan de hand van het beeld wat hij schetst van de geschiedenis en de toekomst van China. En hoe, want we hebben natuurlijk allemaal gezien wat er in Oekraïne is gebeurd. Ja. Kijken we nu anders naar die dreiging? Dat je toch denkt van, ja, je hebt daar ook veel over geschreven natuurlijk, over Oekraïne en Poetin. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik zou zeker goed luisteren naar wat Xi allemaal zegt. Want in Oekraïne hebben we inderdaad kunnen zien dat niet allemaal holle retoriek is. En dat je op een gegeven moment als leider ook gedwongen wordt om je eigen beloftes waar te maken. Alle verhalen die jij ophangt, dat als jij je geloofwaardigheid wil behouden, dan moet je ook wel daarna handelen. En ja, op dat pad lijkt Xi wel steeds grotere stappen te zetten met al zijn uitspraken. En hoe staat het er nu voor in de polls? Het is dus 13 januari zijn de verkiezingen. Wie is er aan de winnende hand? Ja, de laatste opiniepoll was op 3 januari, 10 dagen voor de verkiezingen. Een beetje dus netjes geen polls meer in de aanloop naar de verkiezingen. En daarin stond de DPP voor. 2/3 van de Taiwanese identificeert zich ook echt als Taiwanese en niet als Chinees. Maar de DPP is ook wel een beetje het establishment geworden. Nou, we hebben in de Nederlandse verkiezingen ook gezien wat dat kan betekenen voor je verkiezingsuitslag. En heel veel Taiwanese willen ook echt geen confrontatie, zitten niet te wachten op oorlog. Dus het is nog maar de vraag hoe en of Chinese acties die nu bezig zijn, of die ook nog effect hebben in die laatste dagen om die verkiezingsuitslag toch nog te beïnvloeden. Goed, we gaan er naar kijken. Veel dank, historicus Ivo van der Weijden voor dit gesprek. En wie meer wil weten over de achtergronden van dit conflict en over heel veel andere historische conflicten, lees dan Alle Ravelranden van Europa, een volledig herziene en uitgebreide versie van Ivo's eerdere boek, dat aanstaande dinsdag in de winkels ligt. Even jullie aandacht voor de vaandeldrager. 175 miljoen euro. Ja, we kunnen natuurlijk best wel veel, maar hij vraagt ons tussen 10 en 20 miljoen euro. Als we dit zouden kunnen toevoegen aan de collectie Nederland, wat zou ik trots zijn. Is die discussie gevoerd? Op wat voor soort ontvangst dat gaat rekenen om voor één schilderij een bedrag uit te geven waarvoor je orkesten kunt laten blijven spelen? Ja, dit fragment komt uit de nieuwe documentaire De Vereniging Rembrandt, een uitzonderlijk jaar. In 2021-2022 besloot maker Oeke Hoogendijk de Vereniging Rembrandt intensief te volgen. In dat jaar was men druk met de aankoop van Rembrandts schilderij De Vaandeldrager. Maar de benodigde 175 miljoen euro leidde tot een nodige maatschappelijke discussie. Was het wel goed besteed tegen het licht van alle bezuinigingen in de kunsten? Hoogendijk registreerde het proces van de aankoop in de documentaire De Vereniging Rembrandt, een uitzonderlijk jaar. En is hier welkom. Ja. Allereerst kende jij, voordat je aan de documentaire begon, het schilderij, De Vaandeldrager? Jazeker, want ik ben al een jaar of 20 kind aan huis bij het Rijksmuseum. Ik woon daar zo'n beetje af en toe. Je hebt er ook eerder een documentaire over gemaakt. En niet één, hè, want ze zitten natuurlijk ook in mijn... Eerst natuurlijk het nieuwe Rijksmuseum. Dat ging over de renovatie. Toen heb ik er 10 jaar lang rondgelopen. Daarna maakte ik een film, Mijn Rembrandt. Toen was ik eigenlijk ook wel weer veel betrokken, want Marten en Oopje werden toen aangekocht van de familie de Rothschild in Parijs, Erik de Rothschild. En ja, eigenlijk wist ik al heel lang dat Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum, echt uit was op die vaandeldrager. Want daar was hij al jaren mee bezig. Dus ik was wel aan het zoeken naar een kans om dat te gaan vastleggen. En tegelijk liep een plan met de toenmalige directeur van het Vereniging Rembrandt, Fusine Bijl de Vroe, om daar een documentaire over te maken. Toen heb ik die plannen zijn eigenlijk gecombineerd. Ja, want er zijn dus heel veel partijen gemoeid met zo'n aankoop. Dat is wat je ook laat zien. De staat betaalde 150 miljoen. Dat is natuurlijk het grootste bedrag. Maar die andere miljoenen, dat zouden we dan denk je van nou, die paar miljoentjes, maar is nog steeds ook heel veel geld. Die kwamen van het Rijksmuseum en dus van die vereniging Rembrandt. Ik kende die vereniging niet. Kun je uitleggen wat is het precies? Wat doen ze? Nou, vereniging Rembrandt is eigenlijk een hele belangrijke club die vrij onbekend is. Dat was ook een van de redenen dat zij graag mee wilden doen. 80% van de kunst die wij in musea zien. Kijk, wij vragen ons dat nooit af. Wij denken als we naar een museum gaan van dat er altijd geweest is. En heel weinig mensen weten eigenlijk dat in 1900 bijvoorbeeld het Rijksmuseum maar één Rembrandt had en geen Vermeers. In de 19e eeuw zijn ongelooflijk veel schilderijen naar het buitenland verkocht. Vandaar dat waar je ook, welk museum je ook in de wereld gaat, of je nou naar New York gaat of naar Sint-Petersburg of waar dan ook, hangen altijd Rembrandts en vaak ook Vermeers. Dus Nederlanders verkochten vrij gemakkelijk kunst naar het buitenland. Maar hoe kan dat? Wij dachten gewoon, zagen we de waarde niet? Ja. Of? Nou ja, er zijn heel veel antwoorden op. Ik zal proberen het simpel te houden. Maar wij zijn natuurlijk, VOC werd al even genoemd vanochtend, maar wij zijn natuurlijk een land van nut en handel. En de staat gaf er eigenlijk geen ene bal om. Dus die zaten er totaal niet mee. En ook zelfs als iemand iets wilde schenken, dan waren er allerlei ingewikkelde belastingconstructies, waardoor echt al in die tijd, waardoor men toch dacht, nou, dan verkoop ik het wel naar het buitenland. Vandaar ook dat wij nu Marten en Oopje terug moesten kopen. Want de hele Van Loon-collectie, hè, van de familie Van Loon, iedereen kent misschien het museum op de Keizersgracht, daar is gewoon een hele collectie met 67 Hollandse meesters, waarbij dus Marten en Oopje zaten van Rembrandt, is gewoon naar de familie de Rothschild gegaan. Dus het is een beetje onze eigen schuld dat we het nu voor zoveel miljoenen weer terug moeten kopen. Heel eerlijk gezegd vind ik dat wel, al zit er dan een grote gap, een grote tijdskloof tussen. Maar in wezen heeft de staat nooit veel aan gedaan. Maar even terug te komen op je vraag, want dat is ook niet onbelangrijk. Die vereniging, er was dus op een gegeven moment een groepje particuliere kunstliefhebbers, wat wij nu mecenaat zouden noemen. Die zeiden, ja, dit wordt ons wel een beetje te gek. We gaan nu toch eens even ingrijpen. En die hebben toen de vereniging Rembrandt in 1883, ze bestaan dus 140 jaar, opgericht. Dat was een elitair clubje heren met centjes. En die gingen gewoon die collectie zelf opkopen. Die dachten, ja, we gaan naar de veiling en we zorgen dat het hier blijft. En dat is eigenlijk wat zij nu nog steeds doen. Maar nu hebben ze allemaal leden, 18.000 leden. Iedereen kan lid worden. En hebben ze dus geld om op de kunstmarkt echt mee te doen. En musea doen dan aanvragen bij die vereniging. En zo is in de film ook te zien dat een Miro wordt aangekocht door Charles X van het Boijmans van Beuningen. Want de vereniging Rembrandt is in die zin een beetje een verwarrende titel. Want ze kopen niet alleen Rembrandts. Ze investeren niet alleen in Rembrandts, maar in allerlei kunst eigenlijk. Klopt, en daar zitten ze zelf ook vreselijk mee in de maag. Iedereen denkt dat ze alleen maar Rembrandts kopen. Maar ze kopen ook gewoon moderne kunst tegenwoordig uit het buitenland. Maar ja, die naam is in 1883 bedacht. Maar het is dus die commissie die mag eigenlijk besluiten van dit vinden wij van belang en daar stoppen wij dat geld van die particuliere mensen in, ja. Gullegevers. Ja. En dan kunnen ze dat besteden. Ze hebben een mandaat van de leden. Hoewel, het is een vereniging, dus feitelijk. Maar je kan niet met 18.000 mensen overleggen. Dus er is een bestuur. En daar zitten allerlei directeuren in van Nederlandse musea. En ook een aantal leken hebben ze daar opzettelijk in, zodat het niet alleen maar museumdirecteuren zijn. En hoe besluiten ze dan? Dus er komt op een gegeven moment een aanvraag van Taco Dibbets in dit geval, directeur van het Rijksmuseum, van wij willen dit schilderij heel graag aankopen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ja, dat was natuurlijk heel interessant om even achter de schermen te kunnen kijken. Ja, het ingewikkelde is natuurlijk dat Taco Dibbets als directeur van het Rijksmuseum ook in het bestuur zit van de vereniging Rembrandt. Dus hij heeft eigenlijk dan twee petten. Maar de regel is dat hij dan de kamer uit moet. Dus iedereen die een belang heeft bij een aanvraag moet naar de gang. Want die mag er natuurlijk niet bij zitten. En dan wordt er stevig gediscussieerd over waarom wel of waarom niet. En werd die discussie ook meteen gevoerd? Want jij hebt die discussies dus meegemaakt. Van ja, het is wel een ongelukkige tijd. Ik bedoel, we hadden corona gehad. Er moesten hele theatergezelschappen moesten sluiten. Is die discussie gevoerd van de 175 miljoen voor één Rembrandt? Ja, nou, je hoort net even dat stukje. En daar zit dat ook eigenlijk al een beetje in. Dat inderdaad, het was nog in coronatijd. En het was een nasleep daarvan. En het was inderdaad zo dat die discussie werd gevoerd. We hadden in de documentaire ook heb ik een interview gehad met Wieteke van Zijl, kunsthistorica van de Volkskrant. En zij had echt zoiets van, ga toch eens wat anders doen met die Nederlandse kanon. We hebben een fragment. Okay. Bij zo'n aankoop als bij de Rembrandt wordt het ook verkocht als iets wat belangrijk is voor ons. En dan wil ik weten wie ons is. Er is wel kritiek op het bedrag, maar er wordt gezegd, tuurlijk is die belangrijk en tuurlijk is die van landsbelang. Dus de vraag of het van landsbelang is, wordt niet eens meer gesteld. In zekere zin bepalen zij onze kennis, bepalen zij onze smaak. Ja, dit ging dus ook over het Rijksmuseum. Van ja, wie bepaalt eigenlijk? Wie bepaalt wat wij zien? Kanon. Ja. Want wij denken allemaal dat dat van een soort hoger hand, dat hangt daar, dus dat zal wel belangrijk zijn. En kinderen die er naartoe gaan, die kijken ook zo van, nou, dit is dan belangrijk. Maar in wezen bepaalt dus ook de vereniging Rembrandt heel erg waar je naar kijkt. Maar ja, ook de musea. En dat vond ik interessant om eens te laten zien dat dat eigenlijk gewoon ook maar mensen zijn die een beetje, ja, de een vindt het mooi, de ander vindt het niet mooi. Ja, er is natuurlijk niet een echt, moet ik het zeggen, ja, het zijn ook smaken. Maar en hoe, wie zitten er dan in zo'n commissie? Ja, dus die museumdirecteur en bijvoorbeeld, ja, toen ik in de tijd dat ik opnam, Wim Weiland van het Historisch Museum in Leiden, van oudheden, moet ik erbij zeggen. En Peter Schoon van het Dordrechts Museum, Meta Knol, dat is een kunsthistorica. Nou, Taco Dibbits. En dan ook nog een aantal mensen die dus niet per se van musea zijn. En waren deze mensen, waren ze het er eigenlijk allemaal wel over eens van we willen het gaan proberen te doen, die aankoop? Of was er echt flinke discussie? Het viel mij op dat de discussie een beetje meeviel. Er was Ger Luiten, die vergeet ik belangrijk, die is er helaas niet meer, maar die is natuurlijk bekende naam in de museumwereld. En hij is de man die zegt, je hoort zijn stem, hij zegt echt van, hebben jullie erover nagedacht op wat voor ontvangst dat gaat rekenen? Het is coronatijd, weet je, inderdaad wat jij ook zegt, de gezelschappen moeten sluiten, toneel, noem maar op. Het is allemaal, alles, de cultuur staat heel erg onder druk. En dan gaan jullie 15 miljoen uitgeven, dus bij elkaar 175 miljoen. Aan één schilderij, moet je dat wel doen? En die vraag vind ik ook heel terecht. Werd wel een beetje over gediscussieerd, maar ik denk dat de ambitie, dat hebben we eigenlijk ook bij Martin en Hoopje gezien, de ambitie om een Rembrandt te kopen voor Nederland. Alle politieke partijen waren toen bij Martin en Hoopje voor. Zelfs Geert Wilders. En ik denk dat het dan toch zoiets is, zo'n beetje zo'n oranje gevoel van Nederland voor, op. En Rembrandt is van ons en we gaan ervoor. En dat zag je nu ook wel weer, ook bij de politiek. Maar was het dan gewoon een Rembrandt? Wordt er dan ook nog gediscussieerd over de kwaliteit van het schilderij? Want er zit ook iemand in de documentaire die zegt, ja, het is eigenlijk helemaal geen interessant schilderij. Want die, nou, dat was Peter eigenlijk Hecht, ja. Ja. Is Peter Hecht, een geweldige man, die zegt gewoon, die durft dat, maar die heeft er ook echt wel veel kijk op. En die zegt dan, ja, een vervelende macho in een carnavalspak. Wat moeten we met dat schilderij? Pas daarna wordt Rembrandt. De late Rembrandt, daarna gaat hij iets betekenen. Maar in deze tijd is het eigenlijk een visitekaartje waarmee die zegt, kom, laat je portret bij mij maken. Dan krijg je zo'n mooi portret als wat ik nu van mezelf, het is een zelfportret wordt gezegd, geschilderd heb. Dus het is eigenlijk hele commerciële communicatie bijna. Eigenlijk is het een soort visitekaartje om mensen. Dus de vraag is ook wel, maar ja, goed, het is wel Rembrandt en het is goed geschilderd. Dat dilemma vind ik dan heel interessant om in een documentaire te verwerken. Wat vind jij daar eigenlijk van? Nou, ik huldig het standpunt dat mijn mening volstrekt oninteressant is, want ik ben de documentairemaker. Maar ja, ik vind gezien wat wij allemaal hebben uit Nederland hebben laten gaan in de 19e eeuw. Hè, dat was voor mij ook een eye-opener toen ik me erin ging verdiepen. Denk ik, ja hoor, betaal maar flink geld om het weer... Laat maar zien dat je kunst belangrijk vindt, zeker in deze tijd. Ja. Goed, hartelijk dank, Oeke Hoogendijk. Je documentaire De Vereniging Rembrandt, een uitzonderlijk jaar... is te zien op 10 januari op NPO 2 bij het Uur van de Wolf. De column van John Jansen van Galen. Weerbare democratie. Om met dominee Gemda te spreken, weerbare democratie, kent u die uitdrukking? Kan best zijn van niet, want de term dateert uit 1936... en toen was zelfs ik nog niet geboren. Maar op 22 november kreeg het begrip een nieuwe actualiteit. Moeten wij als weerbare democraten Geert Wilders een halt toeroepen... en voorkomen dat hij minister-president wordt? In eerste instantie stuit mij dat eerlijk gezegd tegen de borst. 20 jaar mocht hij aan alle verkiezingen deelnemen... en als hij dan tenslotte de grootste wordt, zouden we hem de pas gaan afsnijden. Zeg maar cancelen. Het is het veranderen van de spelregels als de wedstrijd al gespeeld is. Het patent op het begrip weerbare democratie berust bij George van den Berg. Een Joodse rechtsgeleerde, uitvinder van de eeuwigdurende kalender... telg uit het geslacht van margarinefabrikanten waaruit Unilever voortkwam. 3 jaar voor hij in 1936 als hoogleraar zijn inaugurale reden hield... schafte het Duitse parlement zelf bij meerderheid van stemmen de parlementaire democratie af... en van den Berg vond... dat zoiets tot elke prijs voorkomen moest worden. Er zijn grenzen aan de democratische tolerantie. Maar welke grenzen? Mag je in een parlementaire democratie zeggen... dat de volksvertegenwoordiging een nep-parlement is? En zo niet. Waarom niet? Omdat je daarmee kiezers van andere partijen op een kwalijk idee brengt? Dat zou een schromelijke onderschatting van de gemiddelde kiezer zijn... en van het parlement, dat heus wel voor zichzelf kan opkomen... zonder dat er een verbod op dergelijke uitspraken aan te pas komt. Zie ook kop voor de tax, tribunalen. George van den Berg hield zijn oratie toen in Nederland de NSB... bijna 8% van de stemmen had gekregen. Wilders kregen nu 3 keer zoveel. De dag na die triomf al sprak iemand mij aan in de foyer van de bioscoop... of ik ook zo gedeprimeerd was. Ik wist niet meteen waarover, maar ze doelde op de verkiezingsuitslag. Nee, dank je, niet gedeprimeerd. Je kunt niet voor verkiezingen zijn en dan gedeprimeerd raken... omdat de mensen verkeerd stemmen. Het is te vroeg voor concrete acties, schrijft Jan Haasbroek... oud-directeur van deze omroep in het opinieblad Argus. Sorry, is nog niet verschenen. Wanneer is het dan niet te vroeg? Moet een weerbare democratie Wilders nu de poot dwars zitten... met andere wetten, reglementen, gewijzigde procedures? De man houdt zich weliswaar niet aan de geest... wel aan de formele regels van de democratie. Moeten we voorkomen dat hij premier wordt? Waarom precies? Dat Smans PVV geen democratische partij, zelfs geen partij is, klopt. Maar we hebben verzuimd hem dat ooit als voorwaarde te stellen. Antonio Scurati, auteur van een fameuze biografie van Mussolini... in 3 dikke delen, heeft een betere remedie. In zijn jeugd in Italië, hij is van 1970... was links in de mode en democratie overal vanzelfsprekend. Dat is nu nergens meer zo. Zie Rusland, Amerika, India, Argentinië, Hongarije... en ook Italië zelf. Maar Scurati eist geen maatregelen of wetten... tegen de wassende golf van populistische bewegingen... die de democratie van binnenuit uithollen. Wat te doen, schrijft hij. We zullen moeten strijden, vechten voor democratie. Het antifascisme van onze ouders vernieuwen... niet als ideologie, maar als een gevecht voor democratie... naar de beste Europese tradities. Volledig, liberaal, allesomvattend. Ja... Dat lijkt me veel beter dan Wilders cancelen. Dankjewel, John. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Vanaf de jaren 80 is er een wereldwijd verbod op de walvisjacht uitgevaardigd. Toch lagen er ondanks het verbod nog 3 landen dwars. Noorwegen, Japan en IJsland. Het jagen op walvissen is immers traditie, zo werd gesteld. Maar IJsland besloot deze week toch overstag te gaan en de jacht te stoppen. Waarom en wat is de geschiedenis van de relatie tussen mens en walvis? Emeritus hoogleraar Arctische en Antarctische wetenschappen Laurens Hakkebord deed jarenlang archeologisch onderzoek naar de walvisvaart en is de gast. Welkom. Dank je. Ja, wat dacht je toen je dit nieuws hoorde? IJsland stopt met de walvisjacht. Nou, ik dacht van dat is de laatste van de drie landen die... of niet de laatste, maar de eerste van de drie landen die nu nog aan de, op walvissen jagen. En ik was er eigenlijk erg blij om, want die hele walvisvangst, die hele periode geeft gewoon aan dat we ontzettend roekzichtloos met onze grondstoffen omgaan. Of dat nou dieren zijn of harde grondstoffen die uit de bodem komen. Het is steeds hetzelfde door toch steeds een groei van die exploitatie van die grondstoffen. En ja, de walvisvaart is daar een goed voorbeeld van. Men is pas opgehouden toen de walvissen min of meer of op het punt stonden uitgestorven te zijn raken. Ja, want wat is nu voor IJsland de reden om te stoppen? Want er was dus al een verbod, maar daar hielden ze zich gewoon niet aan. Nee, ze hebben in 1982 is er een besluit genomen in de Internationale Walvisvaartcommissie, IWC, dat er een moratorium zou komen vanaf 1986. En IJsland was tegen, Noorwegen was ook tegen en Japan was ook tegen. IJsland stapte uit de IWC. Noorwegen die zei van ja, wij zijn tegen, dus we gaan gewoon door. En Japan zei van nou, die zag een uitweg. Er mochten walvissen gevangen worden om wetenschappelijke redenen. En Japan heeft daar gebruik van gemaakt. En hij is heel lang nog door blijven gaan in de Antarctische wateren op walvissen te jagen. Onder het mom van de wetenschap. Ja. En waarom is IJsland nu toch overstag gegaan? Nou, IJsland zag op een gegeven moment daar toch een economisch gewin. En die zag dat in de water rondom IJsland die walvis zich langzamerhand weer herstelden, die populaties. En er waren dus kennelijk waren er toch bedrijven die een behoorlijke lobby hebben opgezet bij de overheid van IJsland. En die hebben toen in 2006 was dat het zover weten te brengen dat IJsland weer lid werd van de IWC en met walvis in lokale wateren begon. Maar nu zijn ze wel echt gestopt. Wat is daar dan de reden van? Nou, er is door de overheid is een quotum gesteld. En dat quotum dat was van 2019 tot 2023. En de laatste drie jaar is er nauwelijks gebruik van gemaakt. Die bedrijven, één bedrijf ging failliet. De andere bedrijf die het nog door wilde zetten, die heeft het allemaal eens aangezien. En de afgelopen drie jaar is er één walvis gevangen. Dus eigenlijk was dat hele bedrijf al zieltogend en kon het eigenlijk niet meer. Maar in 2023 moest er een besluit genomen worden. Stellen wij weer, de overheid van IJsland, stellen wij weer een quotum? Of stoppen we ermee? En de IJslandse overheid heeft toen besloten om ermee te stoppen. Omdat er ook gewoon geen walvisvlees meer wordt gegeten? Is er ook gewoon minder interesse voor om... Want ja, dat was altijd het idee, toch? Wij eten walvisvlees. Ja, er werd wel walvisvlees gegeten in Japan. Eigenlijk alleen maar. Je kunt zeggen een beetje in Noorwegen, maar het is maar heel weinig dat ze daar consumeren. En IJsland, het spek van die walvissen en het vlees van die walvissen, dat werd uitgevoerd naar Japan. En dat mocht eigenlijk niet meer, omdat de walvis een bedreigde diersoort was. En er kwam dus een ban op de handel in vlees van de walvis. En dat zorgde ervoor dat het economisch dus eigenlijk niet rendabel meer was in IJsland. Want IJsland kon niet meer leveren aan Japan. In IJsland zelf werd nauwelijks walvisvlees gegeten. En in Noorwegen waren de koelhuizen echt tot aan het plafond toe vol. Dus het was economisch gewoon niet meer haalbaar om dat voor te zetten. Dus niet per se vanwege de walvissen en de zorg daarom, maar gewoon omdat het niet meer... Nou, één ding speelde nog een rol. En dat was dat walvissafaris steeds populairder werden in IJsland. En toeristen die op walvissafari gaan, die houden er niet van om een walvis in de buurt te zien doodschieten. Dus de druk van die kant werd ook steeds groter binnen IJsland. Hè? En ik denk dat de regering, waar de Groenen ook een belangrijke rol spelen, die konden het gewoon niet meer langer volhouden. Dus die hebben geen quota meer vastgesteld. En dat is eigenlijk het einde van de IJslandse walvisvaart. Ja, je zegt dus een aflopende zaak, het einde van een geschiedenis. Kunnen we ongeveer zeggen, wanneer begon die geschiedenis van de walvisjacht? Nou, daar kunnen we iets van zeggen. We weten niet precies wanneer die exact begon, maar wanneer die commercieel aanwezig is. Dat is in de 12e eeuw, wanneer de Basken in Noord-Spanje op walvissen jagen. En die walvis die kwam ieder jaar, dat was de right whale. Die kwam ieder jaar in de golf van Biscay om zijn jongen te werpen. En die vrouwtjes en die jongen waren erg kwetsbaar. En men kon dus vanaf de kust komen en op die walvissen jagen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus een 12e eeuw, een 800 jaar geleden zo'n beetje. En die Basken die gingen op een gegeven moment naar Newfoundland, Labrador, om daar op kabeljauw te vangen. En die zagen daar tot hun verwondering dezelfde walvissen rondzwemmen. En die zijn toen in de 16e eeuw zijn ze begonnen daar op walvissen te jagen. En stations te bouwen op de kust. En vanuit die stations dus op de walvissen te jagen. En in de stations die walvissen te verwerken. Het spek moest eraf gesneden worden. Het spek moest gekookt worden tot traan. Want dat was het product waar ze behoefte aan hadden. Ja, want dat was natuurlijk nog in een periode waar walvissen heel anders nog werden gebruikt. Want in Nederland hadden we ook een grote industrie. Ja, Nederland heeft wat dat betreft een hele traditie. 400 jaar walvisvangst eigenlijk. Vanaf 1600. Is men die richting uitgegaan. En in 1612 is eigenlijk de eerste walvisvaart heeft plaatsgevonden in de buurt van Spitsbergen. Willem Barents had Spitsbergen ontdekt, zag ook dat er walvissen voorkwamen. En er zijn nog een paar expedities geweest naar Spitsbergen. En het leek men erg aantrekkelijk. En men had een enorme behoefte aan olie en vetten. Olie werd vaak gebruikt in de kaasindustrie. Er werden kaarsen van gemaakt. Het werd bovendien in de zeepindustrie gebruikt. En in die periode heb je ook een enorme ontwikkeling in de lakenindustrie. En ook daar werd olie voor gebruikt en leerlooierijen. Dus aan alle kanten had men enorme behoefte aan olie en vetten. En dan besluit men om schepen naar het noorden toe te sturen. Men had gezien aan de Engelsen dat succesvol kon zijn. En de Nederlanders volgden dus die Engelsen naar Spitsbergen. En gingen dus daar olie produceren in feite. En zorgden ervoor dat zij langzamerhand die markt steeds meer in handen kregen. Er werd een speciale compagnie voor opgericht. De Noordse Compagnie. In 1614 en die heeft bestaan tot 1642 en had een soort monopolie binnen Nederland om op walvissen te jagen. Maar op een gegeven moment komen er natuurlijk andere energiealternatieven, oliealternatieven. Ja. En was die traan niet meer zo nodig? Is dat dan eigenlijk ook het begin van de inkrimping van de jacht? Nou, niet helemaal. Wel van Nederland. Nederland had alternatieven. Maar je ziet dan dat de Noorse walvisvangst, dat die op begint te komen. En Nederland had zich, de Nederlandse walvisvangst, die had zich helemaal gericht op twee walvissoorten. Dat waren de right whales, de naam zegt het al. Die bleven namelijk drijven nadat ze gedood waren. En die kon je dus makkelijk vanuit roeiboten kon je die naar het schip toeslepen of in het begin naar het land toeslepen. En die walvissoorten die werden natuurlijk steeds minder, omdat er behoorlijk heftig op gejaagd werd. Een hoogtepunt werden er meer dan 200 schepen naar het noorden toegestuurd om op die walvissen te jagen. En dat deed Nederland niet alleen, maar ook Hamburg, Bremen en de Engelsen waren op een gegeven moment daar ook actief. Dus er werd een behoorlijke slachting aangericht. En dat had tot gevolg dat die populatie bij Spitsbergen praktisch uitgestorven was. Ze konden niet op vinvissen jagen, want vinvissen bleven niet drijven nadat ze gedood waren. Die zonken gewoon. Dus daar moest eerst iets op gevonden worden. Nou, de Noren hebben daar iets op gevonden. En bovendien waren die vinvissen heel snel, zwommen heel snel. Veel sneller dan die trage Groenlandse walvissen. En ja, dat had tot gevolg dat de walvisvangst in feite overgenomen werd door Noorwegen. En Nederland steeds minder ging jagen. En ook de opbrengsten werden steeds minder. Ook weer economische motieven om ermee te stoppen. Tot slot, Noorwegen is nog niet overzag gaan. Dus die doen dus nog steeds aan die jacht. Ja. Verwacht je dat die binnenkort ook gaan stoppen? Nou, ik weet niet. De minister van Visserij in Noorwegen heeft net het quotum weer vergroot. Tot iets van 1200 dwergvinvissen. Dat is de laatste soort waar dan nog op gejaagd kan worden in de Noord-Atlantische Oceaan. En het stomme is eigenlijk dat quotum helemaal niet volgevist wordt. Er worden maar 500 per jaar gevangen. Dus dat geeft aan dat die populatie veel kleiner is dan men in Noorwegen aanneemt. Dus hoe lang men er nog mee door blijft gaan, ja, dat is erg afhankelijk van de bedrijven die dat doen. In hoeverre zij dat nog economisch haalbaar vinden. Ja. En ja, dan kom je dus eigenlijk in hetzelfde verhaal als IJsland dan. En er zijn veel walvissafaris. Ja. In Noorwegen. Dus je krijgt daar hetzelfde probleem, denk ik. Dezelfde ontwikkeling die je in IJsland ook hebt. Nou, laten we hopen dat de walvissafaris dan gewoon nog populairder worden. Dan heft het zichzelf. Ja, het is een archaïsch bedrijf. Ja. Goed, hartelijk dank Laurens Hakkebord, emeritus hoogleraar Arktische en Antarctische Wetenschappen. Boeken. Met Bart Funnekotter. Het is weer tijd voor een bespreking van nieuwe historische boeken. En vandaag is dat door Bart Funnekotter. Goedemorgen. Hallo. Waar wil je mee beginnen? Ik begin met Het Schrijverskasteel. De Nurembergse processen. Ontmoetingen aan de rond van de afgrond. Van de Duitse schrijver Uwe Neumar. Dit boek gaat over het kasteel van een familie Faber-Castell. Bekend van de potloden en kleurpotloden. Daar zijn ze heel rijk mee geworden kennelijk, want ze hadden een enorm kasteel. En in dat kasteel zaten tijdens de Nurembergse processen tegen de nazi-oorlogsmisdadigers van 1946. Dat was het pershoofdkwartier. Alle journalisten woonden in dat kasteel. En ze aten daar en ze dronken daar ook heel veel trouwens. En daar zaten dus allemaal hele beroemde namen. Als je een beetje die naoorlogse journalistiek en ook literatuur kent. Want Erika Mann zat er bijvoorbeeld, de dochter van, maar zelf ook een belangrijk auteur. John Dos Passos, Willy Brandt, de latere bondskanselier. Die was gevlucht naar Noorwegen en als journalist voor een Noorse krant daar gekomen. Marcus Wolf zat er ook, de latere grote spionagebaas van de Stasi. Die was daar als journalist omdat hij communist was en uit Rusland was gekomen. En in dit boek vertelt Uwe Neumar alles over die die microcosmos in dat kasteel, waar die journalisten met elkaar inderdaad lachten en dronken en ruzie maakten en de volgende dag weer elkaars concurrenten waren, als het ging van wie slacht er in om Emmy Göring, de vrouw van Hermann Göring, te interviewen. En maar die dus, zaten daar dus wekenlang met elkaar? Ja, wekenlang, inderdaad. Dus niet iedereen, bijna niemand is tot het eind gebleven, want in dat proces moest op een gegeven moment, als iets als bewijs werd ingebracht, kon je niet gewoon een ordner aan de rechters geven, maar die moesten allemaal worden woord voor woord worden voorgelezen. Dus op een gegeven moment werd het heel erg saai en toen taaide iedereen af. En bijvoorbeeld iemand als de bekende schrijver Alfred Dublin, bekend van Berlin Alexanderplatz, die deed alsof die er was, maar die was er helemaal niet. Maar die berichtte dus gewoon op afstand over het proces. Dus dat was ook... Deed alsof hij er was. Ja, ja, hij had geen zin kennelijk om daar echt heen te gaan. En dus dit boek staat vol met dat soort hele aardige details. Erika Mann had een relatie met een vrouw. Dat was hartstikke verboden. En dat in het Amerikaanse leger. En dat kasteel werd gerund door het Amerikaanse leger. Maar zij had daar gewoon maling aan. En kwam daar gewoon voor uit dat ze een lesbische relatie had. Dus dit boek gaat ook wel over het proces. En over hoe die schrijvers en journalisten woorden moesten gaan vinden om het onzegbare te beschrijven. Maar het gaat ook heel veel over die intermenselijke relaties. En het levensverhaal van al deze figuren. Dat natuurlijk gewoon heel interessant was. Wat zij allemaal beleefden rondom die oorlog. En het leuke is ook dat iemand als dus Willy Brandt en Marcus Wolf, die waren daar tegelijk. En Uwe Neumar die schrijft dat ook. Marcus Wolf heeft natuurlijk later Willy Brandt ten val gebracht als bondskanselier. Omdat hij zijn privésecretaris, Günter Guillaume, was een Stasi-informant. En daar zie je dus dat mensen die elkaar 40 jaar later heel belangrijk worden in elkaars leven, daar dus in die kleine kosmos, die microcosmos van dat kasteel, elkaar vinden. Dit lijkt me ook echt een boek waarvan je een prachtig toneelstuk kan maken. Want je hebt ook echt de eenheid van tijd, plaats en handeling. Het speelt daar allemaal gedurende een korte tijd met dezelfde mensen. Die daar inderdaad samenleven, elkaars concurrenten zijn, elkaars vrienden zijn. Je hebt Fransen, Duitsers, Engelsen, Russen, Chinezen. Alles zit er door elkaar en dat zorgt voor een hele interessante mix. En dat maakt ook, het is een heel dik boek. Het is het, 200 zoveel pagina's. Maar je krijgt echt een heel mooi tijdsbeeld van wat journalistiek, literatuur en de oorlog van die tijd. Goed, het Schrijverskasteel. Dus wat is het volgende boek? Het volgende boek, ja, als ik hier maar lang genoeg zit, dan komen op een gegeven moment al mijn niche-fascinaties langs. Dat mag. En zo'n niche-fascinatie is voor mij dus de Amerikaanse maffia. Het volgende boek, dat heet Borgata, de start van een imperium. De geschiedenis van de Amerikaanse maffia door Louis Ferrante. En Louis Ferrante is zelf een oud maffia-lid. Hij heeft 8 jaar in de bak gezeten. Hij was lid van de Gambino crime family in New York. Maar in de gevangenis heeft hij zich bekeerd tot de geschiedenis. Heel veel gaan lezen. En je merkt ook duidelijk aan dit boek, het is een boek van een autodidact. Want hij smijt met Edward Gibbon, Mark Bloch, T.E. Lawrence. Dus hij laat heel goed zien dat hij zijn tijd in de gevangenis goed besteed heeft. Maar wat mooi gezegd, bekeerd tot de geschiedenis. Ja. Maar wat hij dus doet in dit boek, het is het eerste deel van een trilogie. Is dus het begin beschrijven van de Amerikaanse maffia. Dus ongeveer tot 1950. En hij legt uit dat het dus het komt van Sicilië en die hele feodale structuur en het verzet tegen het feodalisme. Dat feodalisme dat wordt dus geïmporteerd in Amerika in feite. En dit boek gaat vooral, hij staat ook op de voorkant, over Charles Lucky Luciano. De man die de maffia daar groot maakte en ook zeg maar zeggen het bedrijf rationaliseerde. Die uiteindelijk de Five Families oprichtte. Dus eerst een Borgata is een familie. En er waren tientallen van dat soort families die ook constant met elkaar vochten om handel, om ergens de baas te zijn. Dus dat leverde heel veel doden en moordaanslagen op en zo. En dat mondde uit in de jaren 30, 1930, 31 in de Castellammarese oorlog heet dat. En dat was een strijd van alles tegen iedereen om wie uiteindelijk het voor het zeggen zou hebben In de Amerikaanse maffiawereld. Nou, Lucky Luciano kwam daaruit als winnaar naar voren. Die organiseerde de maffia in 5 families. En de bazen van die families, de capo's, die vormden de commission. Een commissie en een soort van... daar werd vergaderd over zaken, over conflicten. En op die manier zorgde Lucky Luciano ervoor dat de maffia minder onderling met elkaar ruzie maakte, maar gewoon zoveel mogelijk winst maakte. Hij belandde in de gevangenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon hij de geallieerden te helpen. Ook door in sabotage en informatie in Italië te coördineren. En als dank daarvoor werd hij vrijgelaten. Weliswaar uitgezet naar Italië daarna. Maar vanuit Italië heeft hij toen nog een tijd lang de Amerikaanse maffia mede bestuurd. Ook door bijvoorbeeld op Cuba drugshandellijnen op te zetten. Dus dit is, als je zoals ik dit Nou, dit is gewoon een spannend boek, want er gebeurt van alles, moordaanslagen links en rechts. Maar leert je ook iets kennen over de sociale geschiedenis van die Italiaans-Amerikaanse gemeenschap. Maar merk je dat het geschreven is door een ex-maffialid? Hoe schrijft hij dan over zo'n man? Want het is toch een ander perspectief. Ja, ik zal niet zeggen met bewondering, maar hij zegt ook in zijn voorwoord van: als je eigenlijk niet in de maffia hebt gezeten, kan je niet over de maffia schrijven. Omdat je niet goed begrijpt wat waarheid is en wat leugens zijn. Want mafiosi hebben gelogen, maar bijvoorbeeld ook officieren van justitie hebben ook gelogen over hoe het echt ging in de maffia. Dus een insiders boek geschreven inderdaad door iemand die dus de misdaad voor de geschiedenis heeft ingeweld. Goed, en dan het laatste boek, de derde boek. Nog een van je fascinaties, Napoleon. Ja, iets minder niche, Napoleon, dat is bijna cliché inderdaad. Dit boek is van Jos Gabriels. Het heet De man met de witte tulband. Roestam de Mameluk, de oosterse bediende van Napoleon. Napoleon had een soort van personal assistant. En dat was Roestam. Een Mameluk. En de Mamelukken, dat waren een soort van slaafsoldaten in Egypte. Napoleon was in 1798 en 1799 in Egypte. En hij kreeg daar Roestam cadeau van een plaatselijke sultan. Alsjeblieft. Want Roestam was een slaaf. Hij was geboren in Georgië en als slaaf afgevoerd naar Egypte om daar soldaat te zijn. Werd overgedaan aan Napoleon. En vanaf dat moment weekte hij niet meer van Napoleon's zijde. Hij sliep, zou ik maar zeggen, in de tent voor de deur. Of hij zat in een tent er vlak naast. Ook op het slagveld zat hij naast hem. Reed hij naast hem te paard. Dus Mamelukken waren hele goede ruitersoldaten. Dat is een mooie anekdote. Hij droeg een witte tulband. Dat viel natuurlijk nogal op het slagveld. Dus altijd als Roestam en Napoleon ergens kwamen. Dat is een mooie anekdote. Dat op een gegeven moment ziet de artillerie van de vijand van: hé, daar is Roestam. Dus daar zal Napoleon ook wel zijn. Dus ze worden dan beschoten door alle kanonnen die er zijn. En dan moeten ze zich gauw terugtrekken. Het interessante is, Roestam is dus onafscheidelijk van Napoleon. Maar in 1814, als Napoleon voor de eerste keer wordt afgedankt en naar Elba moet, dan weigert hij met hem mee in ballingschap te gaan. En dat is wel heel opvallend, maar legt Jos Gabriels uit. Dat komt omdat de band waarvan Napoleon dacht dat het een persoonlijke band was, was voor Roestam een band van heer en meester. En nu Napoleon niet meer de baas was, voelde Roestam zich vrij om te zeggen: ja, nou, nu hoef ik ook niet meer jou te dienen. En stop ik ermee. En Napoleon was daar zeer verbolgen over. Heeft dan overigens een andere Mameluk meegenomen naar Elba en later naar Sint Helena. En dat was geen Mameluk, dat was gewoon een Fransman. Maar Napoleon was zo gehecht geraakt aan het idee van een Mameluk als bediende, dat hij dus gewoon een Franse bediende heeft gezegd van: kleed je als een Mameluk met een witte tulband. En die werd dan ook vervolgens Ali genoemd. Terwijl hij gewoon een gewone Fransman was. En de echte Roestam de Mameluk, die heeft dus vervolgens zijn memoires geschreven en zijn snor gedrukt. Want hij nog regelmatig kwam het voor dat als hij op straat liep, dat gebeurde dus toen, omdat je werd lastiggevallen als beroemdheid, dat hij te horen kreeg van: jij hebt Napoleon verraden. En dat zinnen hem toch niet echt. Maar het was dus zelf, hij was dus ook een beroemdheid dus. Ja, zeker. Hij heeft zijn memoires geschreven. En ja, ik bedoel, zoveel Mamelukken waren er niet in Parijs natuurlijk. Dus hij was ook zelf een beroemdheid, inderdaad. Goed, dankjewel. Dat was De man met de witte tulband, Bart Vinnekotter, voor deze recensie. Na het nieuws zijn we terug met een gesprek over Vladimir Lenin, die deze maand 100 jaar dood is. Hoe keek men in Rusland naar Lenin in die 100 jaar? En wat is zijn betekenis nu nog in het Rusland van Poetin? En we praten over de terugkeer van de Zeppelin. En we hebben een nieuwe serie getiteld De Spanje-strijders en ik. Dat straks na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedenavond, dames en heren. Oud-politica en oud-journaalpresentator Pia Dijkstra. Dit was mijn allerlaatste journaaluitzending. Ik dank u voor uw waardering. Nu is ze juryvoorzitter van de nieuwsfoto van het jaar. Lijkt op een goede 500 meter voor Ronald Mulder. Een hele goede. Ja, 34-25. En oud-schaatser Ronald Mulder. Michel Mulder, Olympisch kampioen. Jan Smekens tweede. Ronald Mulder derde. En sweep. 1, 2 en 3 zijn ze. De voormalige topsprinter staat nu voor de klas. Ronald Mulder, Nederlands kampioen sprint. Pia Dijkstra en Ronald Mulder. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Ik kraste mijn naam op de celmuur.

Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Het is sale bij Goossens en dat betekent dat jij profiteert van hoge kortingen op topmeubelen. Ontdek alle deals op Goossens.nl of ga naar de winkel. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. OWAT vroegboekkorting, nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oad.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Stek. Welkom terug bij OVT. Met straks in het spoor terug de vierdelige serie De Spanje-strijders en ik. Een paar jaar terug krijgt historicus en programmamaker Laura Lubbers een paar cassettebandjes uit de jaren 80 in handen. Daarop staan interviews met twee Spanje-strijders, Jaap en Jenny, die in 1936 als twintigers besloten om de Spaanse Republiek te beschermen tegen het oprukkende fascisme van generaal Franco. Laura Lubbers wordt geraakt door de interviews en begint zichzelf af te vragen: wat doe ik eigenlijk voor mijn idealen? En wat ben ik bereid daarvoor op te offeren? Straks deel 1 in het spoor terug. En Lenin is 100 jaar dood. Hoe keek men naar hem in die afgelopen 100 jaar? Maar nu eerst dit. The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. These pictures, made from a Pathé news plane less than 4 hours before the tragedy, show the world's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Over Newark's famous auto skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. Ja, ooit leek het de toekomst van de luchtvaart. Zeppelins vlogen hoger, langer en verder dan vliegtuigen konden. Maar na een serie dramatische ongelukken, zoals die van de Hindenburg, zoals we net hoorden, leek de vliegende sigaar afgeschreven. Toch is de Zeppelin vandaag de dag aan een comeback bezig. Een hele nieuwe bedrijfstak heeft over honderden miljoenen aan investeringen opgehaald. En journalist Maarten van Gestel schreef erover in Trouw en is hier. Welkom. Dank je. De comeback van de Zeppelin, zo'n groot luchtschip met gas, is het dus niet meteen iets waarvan je denkt: oh ja, logisch, dat had ik verwacht. Even terug in de geschiedenis. Wanneer is de eerste Zeppelin uitgevonden? Ja, de eerste Zeppelin is uitgevonden aan het eind van de 19e eeuw door graaf Ferdinand von Zeppelin, een Duitser. En die was als militair naar Amerika geweest en hij had daar in de burgeroorlog gezien hoe er eigenlijk luchtballonnen werden gebruikt als een soort van observatieposten voor militaire doeleinden. Hij is meegevlogen en hij kreeg het idee van hier valt meer uit te halen. Wat nou als een soort van bestuurbare luchtballonnen krijgen? En hij heeft meteen in Duitsland een patent gemaakt en hij heeft onderzoek gedaan. En hij had zelfs het idee van een soort van vliegende luchttrein van verschillende luchtballonnen achter elkaar. Dat is niet gelukt, maar wel in 1900 de eerste Zeppelin, de eerste stuurbare luchtballon laten vliegen. En hoe ging die eerste keer? Nou, kort. Volgens mij was dat eerste ritje, duurde 4 minuten. En toen was er een probleem, een onderdeel dat stuk was en moesten ze snel landen. Ook wel exemplarisch voor het verhaal van de Zeppelins. Hele indrukwekkende toestellen waar iedereen altijd met open mond naar keek. Maar waar toch wel vaak problemen waren, crashes, heel veel moeite met weersomstandigheden. Maar tegelijkertijd, in die tijd, in 1900, was het wel een heel bijzonder gegeven dat je in zo'n bakje een hele afstand kon afleggen door de lucht. En dat was eigenlijk nog voor de eerste vliegtuigen. Dus het was in die tijd vooral een hele bijzondere prestatie. Ja, ik ben altijd zo benieuwd, want je ziet dus die grote vorm. Ik ben altijd zo benieuwd, hoe ziet het er dan van binnen uit? Want het is vooral natuurlijk gas. Hoe zag het eruit van binnen? Nou, de Zeppelins die een paar jaar later dus groot en bekend werden, die hadden vaak echt een soort van hele luxe cabine waar mensen konden dineren, waar je zelfs in een soort van aparte ruimte kon roken, waar je een prachtig uitzicht had, waar je eigenlijk echt als een soort van cruise ship door de lucht kon varen. Dus in dat opzicht, ik denk dat daar ook de grote aantrekkingskracht van Zeppelins zat. dat je op een hele luxe, fijne, comfortabele manier een grote afstand kon afleggen. En wie kon zich dat veroorloven? Waren dat inderdaad alleen hele rijke mensen? Ja, dat was echt voor de superrijken. In het begin, dus in het begin van de 20e eeuw, had je echt een concurrentiestrijd tussen vliegtuigen en zeppelins. Zeppelins crashten vaak, maar ja, vliegtuigen crashten ook best wel vaak. Dus het was nog echt de vraag van, ja, wat wordt de toekomst van de luchtvaart? En waar vliegtuigen, de eerste vliegtuigen die de hele wereld rondgingen, moesten wel tientallen keren stoppen om bij te tanken. De eerste zeppelin die dat deed, kon dat volgens mij met 3 stops in 21 dagen. Dus dat was eigenlijk een veel, ja, dat leek even een veel, veel belovender vervoersmiddel te zijn, zeker voor lange afstanden. En je hebt dus ook aan het begin van de vorige eeuw, heb je een soort van transatlantische vlucht gehad, waarbij je echt, ja, superrijken eigenlijk van Europa naar Amerika konden varen door de lucht met een prachtig uitzicht, met diners. Ja, met heel veel luxe en charme eigenlijk. Dat klinkt goed, maar er kleefden dus ook wel wat nadelen aan die Zeppelin, namelijk dat het gewoon levensgevaarlijk was. We hoorden net de meest in het oog springende of de meest bekende ramp, die met de Hindenburg. Zijn er nog meer opvallende ongelukken geweest? Ja, er is dit jaar een boek verschenen, vorig jaar eigenlijk, His Majesty's Airship. Ik heb het bij me, ik heb het zelf gekocht op vakantie in Spanje, maar het is echt een fantastisch boek. En het is eigenlijk de beschrijving van een van de bekendste Zeppelin crashes waar niemand ooit van gehoord heeft. Namelijk die van de R101, een Brits luchtschip. En ook in Groot-Brittannië had je aan het begin van de 20e eeuw had je echt de ambitie om Zeppelins groot te maken. En iemand die daar heel erg achter zat was een Britse luchtvaartminister. Lord Thomas van Cardington volgens mij. En hij had echt het idee dat hij Zeppelins niet alleen maar een heel mooi vervoersmiddel waren voor die superrijken, maar dat het ook het middel kon zijn om het Britse koninkrijk bij elkaar te houden. Want in die tijd, Groot-Brittannië had een gigantisch koloniaal bestand wereldwijd, van Egypte tot India tot Canada, over de hele wereld. Maar zeker in de jaren 20 begonnen ze die controle een beetje kwijt te raken. Opstanden, moeilijk om bestuurders op tijd rond te krijgen, om wapens te vervoeren, om post rond te brengen. Dus in Groot-Brittannië ontstond er echt een plan om een soort van giganetwerk van Zeppelins op te bouwen, om zo, ja, dat rijk bij elkaar te houden. En hij was daar de grote drijver achter. En hij gaat dan op die Zeppelin. Waar gaat hij heen? Nou, zijn grote droom, hij zou ook eigenlijk waarschijnlijk onderkoning van India worden. Daar zeg maar de hoogste Britse ambtenaar. En zijn grote droom was om een soort van Zeppelin-vlucht van Engeland naar India te maken voor het eerst. En dat was eigenlijk ook zijn grote wapenfeit. En als hem dat zou lukken, dan leek dat die hoge positie in India leek wel voor de hand te liggen. En ja, tegelijkertijd, het verhaal van die man is ontzettend kleurrijk. Want hij was stapelverliefd op een Roemeense prinses. Op wie hij ook heel veel indruk wilde maken. Onder meer met zijn Zeppelin-plannen, lijkt het. En dat toestel is ook geplaagd door allerlei vreemdheden, mankementen, gekke verhalen bijvoorbeeld. Hij was zo overtuigd van het succes van die Zeppelin dat hij eigenlijk het hele Britse parlement mee wilde laten varen voor een ritje, terwijl het toestel nog amper getest was. Levensgevaarlijk om het hele parlement. Inclusief de prime minister, die een van zijn beste vrienden was. Nou, uiteindelijk hebben ze wel gekozen voor een iets veiliger opzet. Volgens mij zijn er tientallen, een stuk of 50 parlementsleden zouden een ritje gaan maken. Een vlucht gaan maken, wat ook al redelijk gevaarlijk is in zo'n ongetest toestel. En ze zijn dus aangekomen in die dinercabine. Ze zijn langzaam opgestegen en ze begonnen lekker te eten en te drinken. Maar het was zo'n slecht weer dat dat toestel nooit zijn mast heeft verlaten. Die is altijd vast blijven zitten aan de grond en heeft maar een klein beetje rondgedobberd. Maar die parlementsleden waren uiteindelijk zo bezopen en hadden zich zo copieus volgegeten dat ze vaak niet eens door hadden dat ze dus geen vlucht hadden gemaakt, maar gewoon aan een kabeltje net boven de grond hingen. En toen? Hoe is het afgelopen? Nou, met dat toestel is het heel slecht afgelopen. Want uiteindelijk hebben ze die vlucht naar India toch ingezet. Die zijn ze toch gaan maken, terwijl de weersomstandigheden heel slecht waren. Maar die luchtvaartminister die wilde per se dan die vlucht maken, want dat was vlak voor een soort van grote vergadering waar waarschijnlijk zijn nieuwe positie bekend zou worden. Dus voor hem was het heel belangrijk om die vlucht toch te maken. En dat die vlucht werd ook voor een groot deel, was die onder leiding van een soort van oude Britse oorlogsheld / Zeppelin coryfee, die ook een ontzettende alcoholist was en vaak dronk op dat toestel. Tegen beter weten in, puur vanuit zijn gut feeling de commando's gaf. Dus ze zijn die vlucht gaan maken met een groep mensen, waaronder die oorlogsheld en die luchtvaartminister. En ze zijn, ik geloof, boven Frankrijk neergestort Volgens mij is bijna iedereen overleden. Ja, en dan heb je dus de Hindenburg in 1930. Dat heeft zoveel indruk gemaakt omdat het live gefilmd is. Als je de beelden ziet, is het inderdaad een ongelooflijke vuurzee. Dat was ook een beetje het eind van de Zeppelin, toch? Ja, dat dachten we. We dachten dat het verhaal van de Zeppelin voorbij was. En wat je wel ziet, is dat in de eigenlijk van toen tot nu heb je elke paar jaren er wel weer een bedrijf of iemand met een plan om die Zeppelin weer van de grond te krijgen. En dat is opvallend eigenlijk, dat het toestel dat eigenlijk evident zo onhandig en gevaarlijk is. Ik bedoel, als je het vergelijkt met vliegtuigen, was al in de jaren 30 duidelijk dat vliegtuigen veel sneller zijn, veel veiliger, veel beter onder alle weersomstandigheden kunnen vliegen. Maar toch zit er een soort van aantrekkingskracht in die Zeppelin, waardoor ook nu weer verschillende bedrijven proberen de Zeppelin van de grond te krijgen en daar ook echt wel heel serieus mee bezig zijn. Maar wat is de reden voor de comeback? Is het zeg maar een hobbyproject van één of twee rijke zakenmannen, zeg maar, een soort persoonlijke obsessie? Of zit er ook echt brood in, zeg maar? Ik denk een beetje van beide. Er zijn nu eigenlijk drie bedrijven die op dit moment bezig zijn met grootschalige Zeppelin-plannen. De meest interessante is het Franse bedrijf Flying Whales. Omdat die toestellen van hun er ook uitzien als een soort van vliegende walvissen. En die willen het niet gebruiken voor personenvervoer, maar eigenlijk willen ze die Zeppelins gebruiken om vracht te vervoeren naar heel moeilijk bereikbare plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan bergachtige gebieden waar heel veel wind staat, dus die ideaal zijn voor windmolens, maar waar je met vrachtwagens gewoon niet kan komen, waar geen wegen zijn. En met een vliegtuig kun je ook niet die gigantische windmolenonderdelen verplaatsen. Dus zij hebben echt een plan om met Zeppelins bijvoorbeeld windmolens naar hele afgelegen gebieden te verplaatsen. En ze daar ook vanuit de lucht uit te laden en weer dingen mee te kunnen nemen. En dit bedrijf heeft, het is een Frans bedrijf. Ze hebben volgens mij 140 werknemers, 160 miljoen aan investeringen opgehaald. Dus het is wel een serieuze business. Ja, en het is puur praktisch. Dus niet voor de pleziervaart of zo. Nee, dit bedrijf is praktisch. Je hebt ook een Brits bedrijf. En die zijn bezig met de Flying Butt, de vliegende kont. Dat is de bijnaam van het toestel, omdat hij een soort van twee kontjes heeft in plaats van één. En zij willen eigenlijk een soort van pleziervaartjes aanbieden in Zuid-Europa om bijvoorbeeld van de kust naar een luxe eiland te vliegen. Maar het is de vraag of het gaat lukken. Het bedrijf zegt al sinds 2016 dat ze binnen een paar jaar de eerste vliegende toestellen af zullen hebben. Maar ze zitten nog steeds alleen maar met een prototype rond te vliegen om meer geld op te halen. En het lijkt vooral ook wel heel moeizaam van de grond te komen, omdat de procedures die er nodig zijn om zo'n toestel luchtvaardig te verklaren, om de vergunning te geven om ook echt met personen te gaan vliegen, dat kost jaren. En in al die tijd kun je niet vliegen, kun je geen geld verdienen. Dus het is echt een beetje een race tegen de klok en tegen de portemonnee om te zien of ze ook echt over 10 jaar of over 5 jaar rijke toeristen van de Franse kust naar eilandjes te kunnen varen. Ja, het lijkt me ook dat ze dat imagoprobleem moeten oplossen, zeg maar. Ja, enerzijds wel. En anderzijds zie je wel dat bij die testvluchten dat er wel weer opnieuw met die open monden naar die Zeppelins wordt gekeken. Net als vroeger. Het blijven toestellen die een soort van romantiek hebben. Misschien wel doordat ze zo traag zijn. Misschien wel doordat ze zo gigantisch zijn. Ze blijven ons intrigeren, denk ik. En in dat opzicht zou me toch niks verbazen als we misschien over 5 of 10 jaar toch wel weer een eerste Zeppelin boven Europa zien vliegen met wat passagiers. Maar dat is dus spannend. Zou jij aan boord gaan? Ik zou willen zeggen nee, het is te gevaarlijk of nee, het is onhandig. Maar ook ik voel wel die romantiek en als ik de kans krijg, dan ga ik zeker aan boord. Goed, hartelijk dank Maarten van Gessel over de Zeppelin. Dit is de VPRO. Laura Stek. Ja, en dan nu. Vladimir Lenin is deze maand 100 jaar dood. Zijn gebalsemde lichaam, dat een intensieve en peperdure behandeling nodig heeft, ligt nog altijd opgebaard in Moskou. En dat terwijl Poetin een lastige verhouding heeft met Lenin. Hoe keek men in Rusland naar Lenin vanaf de persoonlijkheidscultus vlak na zijn dood tot nu? En op welke manier wordt Lenin nog altijd politiek ingezet? Michel Krielaars, voormalig Rusland-correspondent voor NRC, is hier. Welkom. Goedemorgen. Dit is een vraag die ik niet per se eerder heb gesteld over iemand die al 100 jaar dood is. Maar wanneer heb jij Lenin voor het laatst gezien? In 2020, rond deze tijd. Toen was ik in Moskou voor het laatst, vlak voor de COVID-pandemie begon. En toen stond hij vrolijk voor de ingang van het Rode Plein. Dan kon je met hem op de foto. En was aanmerkelijk ouder geworden. En vervolgens ben ik naar het mausoleum op het Rode Plein gegaan. En daar lag hij nog altijd als een soort babyboy uit 1924. Alleen maar jonger geworden, viel mij op. Want ik heb hem de afgelopen 40 jaar toch regelmatig bestudeerd. En het valt mij steeds maar weer op dat Lenin niet oud wordt, maar jonger. En zit dat dan in die balsemvloeistof of de behandeling, dat ze daar iets mee doen? Het schijnt dat ze om de half jaar wordt hij opnieuw gebalsemd. Want ze spuiten ze die nieuwe balsemvloeistof in hem. En dan zijn er ook allemaal stukjes vel, die zijn dan zwart geworden. Gewoon die toch oud worden, dat gebeurt als we doodgaan. En die stukken vel die zijn vervangen. Dus er zitten overal nieuwe tenen op en waarschijnlijk ook op zijn voorhoofd. En met de nodige botox-injecties houden ze hem jong. Maar ik moest ineens denken aan de weduwe Lenin, mevrouw Nadezhda Krupskaya. Die is overleden in 1939, 15 jaar na haar man. En die ging op een gegeven moment naar het gebalsemde lijk kijken. En die was helemaal van slag, die schrok. En toen zei ze van: het is niet hij. Hij is even jong gebleven, maar ik ben zo oud geworden. Ja. Het is ook een wonderlijke ervaring, lijkt me, inderdaad. En trekt hij nog steeds veel mensen? Het is voor Russen uit de provincie, dan is een uitje naar het lijk van Lenin toch een must. Je ziet ze altijd in de rij staan. En zeker zomers staan de lange rijen voor het mausoleum. Want waarom is hij nog steeds zo belangrijk voor de doorsnee-Rus? Nou, ik denk het vooral voor de oudere doorsnee-Rus die de communistische tijd heeft meegemaakt. En die heeft geduurd tot 1992. Hij is natuurlijk de vader van de Sovjet-Unie. Hij is degene die de Oktoberrevolutie heeft geleid. Je hebt twee revoluties. Februari wordt het tsaar afgezet in 1917. Dan komt er een keurige coalitieregering. En in oktober pleegt Lenin met de bolsjewieken een staatsgreep. En dan begint de terreur. En hij is de man, dan wordt de Sovjet-Unie opgericht. En die heeft bestaan tot 1992. En hij is altijd als de grote ideoloog van het hele communistische stelsel geëerd. En vandaar ook het mausoleum. Hij wilde zelf na zijn dood helemaal niet worden opgebaard. Hij wilde gewoon begraven worden. En ze hebben hem in dat mausoleum, Stalin wilde hem als symbool van dat Sovjetrijk. En die Sovjet-Unie was helemaal niet zo populair bij de bevolking in die eerste jaren. Dus ze hadden een nationale symbolen nodig van die nieuwe machthebbers en dat nieuwe systeem. Maar voor oudere Russen is het dus Lenin en niet Stalin, waar ze, die ze eren, zeg maar. Nou ja, als je vandaag de dag in Moskou rondloopt, dan zie je vooral dat er heel veel Stalin-verering is. Want Stalin is dat nieuwe nationale symbool geworden tijdens die oorlog tegen Oekraïne. Dat is even iets heel raars. Maar Stalin is natuurlijk op een gegeven moment, daar zijn we van te weten gekomen, dat hij miljoenen mensen heeft laten vermoorden. En Lenin is nog altijd een heilige. Hij stond in de Sovjet-tijd, had je een hoekje waar vroeger de icoon stond. En er stond na de revolutie een beeldje van Lenin. Dus Lenin is gewoon de heilige geworden voor veel gelovigen. Communisten in ieder geval. En we zijn pas veel later te weten gekomen dat Lenin in die eerste jaren van zijn bewind ook een paar honderdduizend mensen heeft laten ombrengen. Ja, want het was ook geen doetje. Geen gezellig. Geen lievertje, moet je zeggen. Geen lievertje. Als we die geschiedenis ingaan en kijken naar de ontwikkeling van die betekenis. Als we kijken naar die status vlak na zijn dood. Kun je beschrijven wat dat deed met de Russen? Nou, na zijn dood was iedereen van slag. Hij is de man, hij is gestorven aan hersenbloedingen. Er is een paar jaar geleden ontdekt dat hij eigenlijk geslachtsziekte had, syfilis. Maar hij was natuurlijk degene die het allemaal had bedacht. Het hele systeem van het communisme. En uiteindelijk eindigen we in het paradijs van het socialisme. Daar is hij een van de grote ideologen van. En er is ook een verzameld werk van Lenin. Ik geloof dat het 2 meter lang is in de kast. Dus hij had het bedacht. Hij had ook bedacht hoe het verder moest. Hij wilde niet dat Stalin aan de macht zou komen. Hij heeft een testament geschreven. Trotsky moest het worden. Stalin was te gewelddadig. Dat testament is een beetje weggeveegd. Niemand mocht het weten. En Stalin heeft die strijd gewonnen. Dus iedereen dacht altijd, dit is de vader des vaderlands. Wat Willem van Oranje voor ons lange tijd is geweest. Nou, dat was Lenin voor de gelovige communist in de Sovjet-Unie. En je zag altijd bij de grote partijbijeenkomsten en de meiparades werden vaandels met portretten van Lenin werden gedragen door de demonstranten. En overal aan de muren in Moskou hing het portret van de grote Lenin. En waar je ook komt vandaag de dag, in Rusland, in Vladivostok, in Moermans, overal staat altijd een gigantisch beeld van Lenin. Maar was dat voor Stalin niet onaangenaam? Want dat was dus, die mannen konden ook niet met elkaar. Maar hoe was dat onder zijn regime? Stalin had ook zijn standbeelden, maar die zijn na 1956 allemaal weggehaald. Toen werd duidelijk in het geheime partijencongres van Khrushchev, de opvolger van Stalin, die heeft toen bekendgemaakt wat Stalin allemaal op zijn geweten had. Al die miljoenen moorden in de jaren 30, 40, noem maar op. Dus vanaf dat moment was Stalin weg. Het was Lenin en Stalin. Stalin lag ook in dat mausoleum waar Lenin ligt. Naast Lenin en het lijk van Stalin is gewoon uit het mausoleum gehaald en begraven achter het mausoleum. En daar worden nog jaarlijks bloemen gelegd. Maar en onder Stalin, hij liet dus die persoonlijkheidscultus van Lenin, die doorging, die liet hij wel toe. Ja, ze hadden helden nodig. Ze hadden echt grote communisten nodig om hun gezag te kunnen legitimeren. En je had Stalin, je had Marx, die het natuurlijk allemaal bedacht had. Stalin, Lenin, Marx en Engels, dat waren de helden. En je ziet ook overal werden instituten, straten naar Lenin en Marx genoemd. Je kunt ook overal staat een Leninbeeld in iedere uithoek van Rusland, maar ook in iedere uithoek van Rusland heeft een Leninstraat. En het, maar het is dus grappig. Dus Stalin is op een gegeven moment die is uit het publieke leven gehaald. Die kreeg een slechte reputatie. En Lenin heeft eigenlijk alles een beetje overleefd. Lenin moest het symbool van het communisme blijven tot 1992. Na 1992 is hij eigenlijk, hij is nu min of meer wat koning Willem I of koning Willem III voor ons is. Weet je, het is iemand uit het verleden. En eigenlijk ook niet iemand aan wie je herinnerd wilt worden, want de Sovjet-Unie of Rusland wil niet meer herinnerd worden aan die Sovjet-Unie. Nee, want nu zien we wel een breuk, ook vanuit Poetin. Die heeft het eigenlijk niet zo op met Lenin. Wat is daarvoor, ja, waarom niet? Nou, kijk, Poetin heeft vanaf zijn eerste jaren van Rusland een wederopleving van het Tsarenrijk willen maken. Je ziet ook de wachters in het Kremlin bij gala-bijeenkomsten, die dragen tsaristische uniformen. Alles draagt de grandeur uit van de 19e eeuw. Het communisme was natuurlijk armoede, was burgeroorlog, was hongersnood, was terreur. Ik geloof dat de laatste tsaar zijn 8000 mensen geëxecuteerd, onder Stalin miljoenen. Dus dat is het grote verschil. En ja, Poetin ziet Lenin als de personificatie van die ellende. En bovendien ziet Poetin nu Lenin als degene die een onafhankelijk Oekraïne heeft gecreëerd. Dus Poetin wil van Lenin af. Want Oekraïne en Rusland waren natuurlijk één groot Slavisch rijk. En Lenin heeft dat verknald kort na de revolutie. Want dus, wat heeft Lenin daar mee te maken? Nou, Lenin heeft een Oekraïense Sovjet-republiek laten ontstaan. En ook een deel van Oekraïne is onafhankelijk geworden. Dat natuurlijk. En daardoor ziet, ja, het moet natuurlijk bij het huidige Rusland horen, volgens Poetin. Dus Lenin is de boeman wat dat betreft. Ik las in de Russische pers ook dat er een mogelijkheid is dat Poetin het lijk van Lenin uit het mausoleum laat halen de komende 21 januari, als hij 100 jaar dood is, en dat hij nu eindelijk een gewone begrafenis krijgt. Dan zijn we van die symboliek af. Maar dat zou betekenen dat hij misschien heel veel oudere Russen tegen de borst stuit. Dat is altijd, dat is zelfs in de jaren 90 onder Jeltsin, was dat ook het gevaar dat je hebt altijd nog, er zijn 10% van de stemmen gaat er altijd naar de communistische partij. 10% van de zetels in het parlement zijn communisten. En dat zijn vaak nog gelovigen. Die geloven in die grandeur, hun grandeur van wel eer, in de zogenaamde rechtvaardigheid van het communisme. En daar hoort Lenin bij. Maar het is een kleine groep. En de jonge Russen zijn echt niet met Lenin bezig. En heel veel gewone Russen zijn vandaag de dag vooral met Stalin bezig. Die ze een held vinden die het opnam tegen het verderfelijke Westen. En hoe kijkt Poetin daar dan naar? Stalin, hij gebruikt Stalin. Hij weet ook dat er weinig is dat het land kan verbinden. En Stalin is de overwinnaar op de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En hij voert nu weer een oorlog, niet zozeer tegen de Duitsers alleen, maar tegen het hele Westen. En dan is Stalin het symbool van de grote kracht van het Russische volk. En dat verenigt. Dus het is een verenigend symbool. Dus Poetin shopt eigenlijk een beetje uit de geschiedenis en kijkt wat hem uitkomt. En dat haalt hij naar voren. Zo doet hij het al jaren. Ja, en als we nu kijken naar de volgende 100 jaar, je zei al, misschien gaat dat gebas, want het kost ook heel veel geld, toch, per jaar? Ja, een paar jaar geleden kostte het toch 180.000 euro per jaar. Er is dus een geheim team van chemici die het doen. Het was in de jaren toen ze ermee begonnen, in 1924, was er Boris Zbarski. Dat was een biochemicus die onder Stalin nog in het concentratiekamp is opgesloten in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En dat was in het grootste geheim, werd die balseming toegepast. En zij hadden zich dan gebaseerd op de oude Egyptenaren, want die konden het heel erg goed. Dus het was een geheim mengseltje dat hem in hem werd gespoten. En niemand mocht het weten. En voortdurend verdwenen er ook mensen uit dat balsemingsteam. Die werden in de jaren 30 doodgeschoten. Of die behoorden tot de elite. En iedereen die tot de elite behoorde, die was vogelvrij in die tijd. Dus dat was ook iets volslagen idioots. Een geheime organisatie die verdacht was. Ik denk dat die mensen dag en nacht werden bespioneerd door de geheime dienst. En dat geheim moest bewaard worden. Want Lenin moest natuurlijk, mocht niet ouder worden. Maar dus dat wordt nog steeds, dat wordt nog elk jaar gedaan. Er wordt geld in geïnvesteerd. Ja. Maar de verwachting is dus een beetje van, misschien zit daar een eind aan. Ik denk dat hij nog onbelangrijker wordt. Poetin wordt natuurlijk steeds belangrijker. Hij gebruikt Stalin nu een beetje om zichzelf op een nog hoger voetstuk te plaatsen. En Lenin doet er niet meer toe. En gaan we dat dan ook terugzien in de geschiedenisboeken? Dat Lenin gewoon een beetje verdwijnt? Of hoe? Nou, ik heb vanochtend nog een Russisch geschiedenisboek opgeslagen uit de jaren na de val van het communisme. En er was heel weinig aanleiding voor Lenin. Ik geloof dat hij er met één zinnetje van afkwam, als de man die de Oktoberrevolutie leidde. Dus je ziet nu eigenlijk al dat die geschiedschrijving... Kijk, Stalin wordt nu een efficiënte leider genoemd die ook wel wat foutjes heeft gemaakt, maar toch voor de eenheid van Rusland heeft gezorgd. Lenin speelt een onbeduidende rol. Goed, we gaan het zien wat voor rol hij in de toekomst zal krijgen in de geschiedenisboeken. Hartelijk dank, Michel Krielaars, voormalig Rusland-correspondent voor NRC. En co-auteur van Dit volk heeft zijn God op aarde, ooggetuige van de Russische geschiedenis. Het boek ligt nu in de winkels. Het spoor terug. En dan nu deel 1 van de nieuwe serie De Spanje-strijders en ik. In deze vierdelige serie leert programmamaker Laura Lubbers via oude cassettebandjes twee Spanje-strijders kennen. Twee mensen die, net als veel andere jonge mannen en vrouwen, in de jaren 30 naar Spanje vertrokken om daar in de burgeroorlog tegen het fascisme te vechten. Wie waren die Spanje-strijders? En waarom kozen ze ervoor ver weg een oorlog uit te vechten, zo ver van huis? Luister naar deel 1 van De Spanje-strijders en ik. Cassettebandjes. Boom. Boom. Boom. Boom. En het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Het is net dat je eigenlijk in een trance leeft. Ik bedoel, we wisten waar we voor gekomen waren. Dat deden we. En wat er aan vooraf ging of wat er daarna ging en zo, daar bemoeide ik eigenlijk niet mee. Dat was het wat we deden. Je was naar het front gegaan en je was vrijwillig gegaan, dus je wist wat er gebeuren kon. Nee, toen dacht ik aan de dood, dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Maar ja, je wordt ook fatalistisch. Je dacht niet aan je eigen dood. In de winter van 2021 fiets ik soms met mijn ogen dicht door de stad. Er is toch niemand op straat, de wereld zit op slot. Bovendien maak ik zo weinig mee dat een valpartij nog wel spannend zou zijn. Als ik nu soms denk, hoe heb ik het allemaal durven en kunnen doen? Maar toen was het heel vanzelfsprekend dat je deed. Ik ben 26 en alles is hopeloos. Ik heb liefdesverdriet, ik heb niks te doen en de wereld om me heen lijkt in te storten. Overal woeden oorlogen en bosbranden, er zijn overstromingen en hongersnoden. Ik zie het en ik maak me best wel zorgen over van alles, maar ik blijf apathisch op de bank zitten. Omdat het me maar niet lukt mijn studie geschiedenis af te ronden, loop ik in die maanden stage bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, een archief in Amsterdam. Ik zoek iets. Iets dat weer een beetje betekenis geeft aan mijn leven. Dat lukt voor geen meter, totdat iemand in het archief me wijst op een doos. Hallo. Goedemiddag. Hi, ik had iets aangevraagd op Laura Lubbers. Een doos vol cassettebandjes. Voordat we naar Spanje gingen, heeft de Spaanse consul hier in Holland... Want je lag gewoon met je kleren en lag niet te slapen. En je hebt hier een hand gehad. Ben je gedreven door dit gevoel, door je idealisme. Het idealisme is helemaal niet te verdienen. Wie zie ik het nog twee? En twee jaar lijkt het helemaal niet. Ik vind het gewoon, ja, dit is mijn leeftijd, dat is mijn plicht. In de studiezaal van het archief zit ik meteen gekluisterd aan mijn koptelefoon. Ik hoor tientallen stemmen van oude mannen en vrouwen. Ze vertellen over oorlog, plichtsbesef, loopgraven en verwondingen. De kogels vliegen in het rond. Ik beland in een fascinerende geschiedenis. Deze mensen vertrokken in de jaren 30, bijna 100 jaar geleden, naar Spanje. Om daar in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. De meeste van deze mensen waren al dood toen ik geboren werd. En toch hoor ik ze nu vol gevoel vertellen over iets dat al bijna een eeuw geleden gebeurd is. Nog nooit heeft geschiedenis zo dichtbij gevoeld. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Want ik wist dat ik daar dus op twee manieren kon helpen. Tonen dat ik antifascist was en dat ik verpleegster was. Dus ik kon het dubbel doen. Ze waren net zo oud als ik nu ben en lieten alles achter. Vrijwillig. Om zonder militaire ervaring mee te doen aan een oorlog in een land waar ze nog nooit geweest waren. Zo ver van huis wilden ze het fascisme tegenhouden. Spanje-strijders worden ze genoemd. Spanje met een vraagteken. Waarom ben je naar Spanje gegaan? Om een Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Jaren later schreven vier geschiedenisstudenten hun scriptie over deze mensen. Ze interviewden de Spanje-strijders die toen nog leefden en de cassettebandjes met die interviews kwamen terecht in het archief. Daar zit ik er nu ademloos naar te luisteren. De lege, saaie stad om me heen verdwijnt. In de weken hierna raak ik verslaafd aan de cassettebandjes. Ik luister uren naar het materiaal in de lege studiezaal. En ik maak eindelijk weer wat mee. Dan wij met die milieu schieten op dat vliegtuig. Maar dat is niet het enige. De Spanje-strijders worden bijna mijn nieuwe vrienden. En ze laten me nadenken over mijn eigen apathie in een wereld die, net als hun wereld, bedreigd wordt. Wat zou ik van ze kunnen leren? Si me quieres escribir. Quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. Je luistert naar De Spanje-strijders en ik. Ik ben Laura Lubbers en dit is aflevering 1. Cassettebandjes. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de Aragón. Van alle stemmen die ik in die weken hoor, blijven er twee in mijn hoofd zitten. Het zijn Jaap Gons en Jenny Schadelee. Van Jenny vind ik online twee foto's. Dat ben ik, zei ik. Glimmend achterover gekamd haar, kuiltjes in haar wangen. Wat heeft u een mooi kapje op? Ja, een verpleegsterskapje. En ze kijkt een beetje ondeugend, alsof die hele oorlog gewoon een schoolreisje is. Het lijkt wel religieus. Ja, een beetje nonachtig, ja. Hè? Jenny klinkt hier dan misschien onschuldig en vrolijk. Haar levensverhaal is ongelooflijk. En ik raak steeds meer van haar onder de indruk. Jaap is jong op de foto die ik van hem heb. Zijn heldere ogen kijken serieus in de camera. Hij heeft flaporen en onder zijn kin een gestreepte stropdas. Ja, als het aan mij ligt, is er nergens geen oorlog meer. Hè? Ja. En verder, ja, wat moet ik over hem zeggen? Van Jaap hou ik meteen. Hij klinkt als een lievelingsoom, als iemand die overal een sterk verhaal van kan maken. Ik hang aan zijn lippen. Maar wij konden helemaal geen Egyptisch, hè? Nee. Maar dan verstond je van gabbelen, gabbelen, gabbelen. Gabbelen, gabbelen, varen moe van haar kam. Net of ze zoiets zei. Hè? Maar dat was dan Egyptisch. Hè? Tinky voor tinky. Hè? Zo. Hè? Zo. Ja. Nou, fijn. Je begreep er de ballen niet van. Hoe meer ik naar Jaap en Jenny luister, hoe meer ik me realiseer dat hun keuze echt heel ingrijpend was. Waarom zou je zonder enige ervaring naar een oorlog gaan, zo ver van huis? Ik leef ook in een tijd met grote bedreigingen. Ik zie overal om me heen de gevolgen van klimaatverandering steeds dichterbij komen. Het laatste IPCC-rapport laat zien dat het klimaat ongekend snel verandert door menselijk handelen en dat de aarde zeker 1,5 graad gaat opwarmen en waarschijnlijk meer. In grote delen van de wereld moeten mensen al vluchten voor natuurrampen. En als het zo doorgaat, moeten wij dat straks ook doen. Ik zie het gebeuren, maar ik doe niks. Wat is dat? Haar hele podcastapparatuur. Oh. Op vrijdagavond eet ik bij mijn vriendin Naomi. Ik probeer haar mijn gevoel uit te leggen. Het is echt heel beangstigend eigenlijk. En doordat ik die Spanje-strijders de hele tijd zo hoor en dat zij zo een soort plichtgevoel hebben van we moeten doen waar we in geloven en we moeten daarvoor ons leven wagen eigenlijk, ben ik zelf ook steeds meer gaan denken, oh, mij bedreigt ook eigenlijk iets heel groots, namelijk die klimaatverandering. En dit is het moment dat er nog iets kan gebeuren en ik doe helemaal niks. En voel je daar dan schuldig over? Ja, best wel. Tegenover wie voel je dan schuldig? Mezelf of de mensen in de wereld die nu al superveel last hebben van klimaatverandering. Ja. En ik zie het gebeuren en ik zie ook dat er mensen zijn die er heel veel tegen doen, maar ik doe zelf helemaal niks. En dat begrijp ik gewoon niet zo goed van mezelf. Maar wat is helemaal niks dan? Nou, ik heb niet het gevoel dat ik iets doe dat helpt. Maar heb jij dat niet? Heb jij niet een soort verantwoordelijkheidsgevoel? Als ik hier uitzoom, dan krijg ik dit gevoel wat jij nu hebt. Ik heb daar gewoon echt wel wakker van gelegen. Hoe het dan voor mij veranderde is dat ik dacht van, kijk, ik moet hier de rust in vinden. Een soort van overzicht, waar kan ik dan wel iets in doen? Dus wat deed ik heel erg? Kleren kopen. Want ik vind kleren leuk, ik vind mode heel erg leuk. En dat werd dan mijn focuspunt. Oké, wat kan ik dan veranderen in mijn leven en hoe ik met mode omga? Dus tweedehands kleren kopen. En toen was dat een soort van, oh ja, nu kan ik niet echt per se meer iets doen wat in mijn macht ligt of zo. Ik kan niets meer doen. En dat geeft mij heel veel rust. Heb je dan niet, want dat is nog, jij wil heel graag kinderen. Ja. Als je dan straks die kinderen hebt en die zijn zo oud als wij nu zijn. En het is echt zo slecht gegaan als er nu voorspeld wordt. Ja. De aarde is meer dan 1,5 graad opgewarmd. Ja. Natuurrampen, alles. Ja. Ben je dan niet bang dat ze tegen jou zeggen, waarom stond jij niet daar je vaste ketenen aan Tata Steel, mam? Heel leuk, die tweedehands kleren. Staat je goed. Maar jij had het kunnen stoppen. Ja, dan heb ik inderdaad geen poot meer op staan. Yeah. Dus dan kan ik me niet echt verantwoorden. Nee, dan kan je inderdaad, dan ben ik die boemer die zegt, ja, wij wisten niks. Ja. Wij hebben gewoon het leven geleefd. Ja. Ik doe hier wel heel streng, maar ik wuif mijn verantwoordelijkheidsgevoel ook vaak weg met afval scheiden en biologische groenten kopen. Maar klimaatverandering is een echte dreiging. Net zoals het fascisme een echte dreiging was. Natuurlijk zijn het dreigingen van een andere aard, maar er zijn ook overeenkomsten. Waarom keken Jenny en Jaap hun dreiging wel recht in de ogen? Dachten ze echt dat ze het fascisme tegen konden houden? Ik moet ze beter leren kennen en besluit om helemaal bij het begin te beginnen. Ik wil erachter komen hoe hun leven eruit zag voordat ze die grote keuze maakten. In 1936 is Jaap 27 jaar en hij zit nogal in de put. Ik was dus al 5 jaar lang aan de wal dat ik geen cent verdiende. En ik werkte niet. Ik wilde wel werken, maar er was niks. Want zoals ik al gezegd had, en dus met zo'n massale werkloosheid was er 400.000 werklozen voor dat kleine kikkerlandje van toen der tijd. Die 400.000 werkelozen, waar Jaap er één van is, hebben het niet makkelijk in het Nederland van de jaren 30. Jaap is matroos, maar er varen steeds minder boten uit omdat de handel stil ligt vanwege de crisis. Er is in Nederland nauwelijks een steunsysteem voor de werkelozen. En veel mensen moeten van bijna niks rondkomen. Dat leidt tot frustratie bij veel linkse arbeiders. Ik was ook feitelijk een soort van straatprediker geworden. Hè? Zo, voor het vuistje weg, zo op mijn manier. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Waar de Van Swindenstraat is, waar de Van Swindenstraat de Dapperstraat kruist. Zo, hè? Dan ging ik daar op die hoek tussen de stroom van mensen, ging ik mijn preek houden. En dan liep ik zo'n pakweg zo'n 5, 6 meter of 10 meter heen en weer. En links en rechts vormde zich dan een haag van mensen. Want in zo'n maatschappij als hier, hè, waar de rijken rijker worden en de armen armer en maar steeds oorlog, dan hoor je op plaats net als een soort van vuurspugende berg. Maar dan kwam de politie te paard weer. Hè, en voordat die brede politie er was, waren wij alweer weg natuurlijk. Want je liep je zomaar niet neerknuppelen, hè. Terwijl Jaap in Amsterdam zijn frustratie uit op straat, gaat Jenny in Eindhoven werken als verpleegster. Op haar eerste werkdag ontmoet ze Truus, die ook net begonnen is. Truus zal een grote invloed hebben op Jenny's politieke ontwikkeling. En vanaf die tijd, omdat we dus natuurlijk een nieuweling waren samen, is dat altijd een vrij hechte band gebleven, een grote vriendschapsband. En onze vrije dagen die we hadden, die brachten we dan om de beurt door. Bij mijn ouders in Rotterdam. Of bij haar ouders in Amsterdam. Haar vader, dat was een overtuigd communist. En dat was een hele fijn mens. En daar had ik veel gesprekken mee. Maar in elk geval, ik ben dus daar terechtgekomen in een klein beetje mensen die dus in de communistische partij waren. En daar ben ik natuurlijk helemaal in mee opgegroeid. Hè. En we gingen naar de Filmliga, die allemaal die antifascistische films uitgaven. Dus we waren echt in dat gezelschap. Dit klinkt allemaal heel gezellig, maar in het Nederland van de jaren 30 werd je heel scherp in de gaten gehouden als je zo links actief was, als Jenny en haar vriendin Truus. Het duurt dan ook niet lang voor ze in de problemen komen. We hebben ons staatsgevaarlijk gevonden. Heel groot woord, maar het is zo. Staatsgevaarlijk. En onder leiding van dus, de bedrijfspolitie zijn wij dus op staande voet ontslagen. Op staande voet. Hè. En het is, we waren machteloos. We kregen 6 weken uitkering en er was dat mee afgedaan. En waar moesten wij ons recht vinden? Dus ik kwam in Rotterdam en ook natuurlijk gelijk in de partij. Jenny verliest haar baan om haar politieke mening en Jaap wordt bijna neergeknuppeld op straat omdat hij zegt wat hij vindt. De sfeer is duidelijk gespannen in Nederland. Tegelijkertijd komen er veel Joden en antifascisten uit Duitsland naar Nederland op de vlucht voor het naziregime dat daar in 1933 aan de macht is gekomen. Hier wordt vanuit de overheid weinig gedaan voor de vluchtelingen, maar ze worden opgevangen door de Rode Hulp en andere linkse organisaties. Toen die tijd heb ik niet meer eigenlijk gewerkt in ziekenhuis, maar heb ik toen particulier gewerkt. En tegelijkertijd voor de Rode Hulp. Ja. En daar heb ik dag en nacht voor gewerkt om die mensen onderdak te verschaffen. En een van die Duitsers die is heel lang bij mijn moeder ondergedoken gezeten. En die is helaas ook, naar Spanje gegaan. Ja. En die is helaas ook overleden. Jaap en Jenny voelen dus, ook in Nederland, het gevaar van het fascisme steeds dichterbij komen. Jaap staat op zijn zeepkist en Jenny helpt mensen die voor het fascisme vluchten aan onderdak. En dan, in 1936, gebeurt het. De Spaanse burgeroorlog breekt uit. Spain's atrocity-spangled civil war burns and butchers into its ninth week. Already it's estimated that 25,000 have been killed. But less than half of those have died on a battlefield. Night after night, all over... Overal in Spanje worden mensen van hun bed gelicht en doodgeschoten. Kerken en kloosters staan in brand. En in Barcelona wordt de revolutie uitgeroepen. And yet both sides, both the president and the two opposition leaders, claim to be fighting for the good of Spain. De gruwelijke praktijk van deze dagen toont eerst recht wat het fascisme is. Wat in Spanje gebeurd is, kan ook in Nederland gebeuren. Als straks de natie samen met Mussert het land bespringt. De nazi's, Mussert en ook Mussolini hadden belang bij de Spaanse burgeroorlog. Het is een ingewikkeld conflict. Gelukkig mag ik langskomen bij Yvonne Scholten. Ze is historicus en journalist en weet zo ongeveer alles dat je over de Spaanse burgeroorlog kan weten. Ja, vind je houden van cappuccino? Lekker. Ja, ja. Ik moet even kijken, niet lachen. Ik heb een net nieuwe klopper gekregen. Yvonne ontvangt me op de eerste lentedag. Haar huis is groot en licht en staat vol met boeken en kunstwerken. Ik heb ook nog jouw microfoons meegenomen. Eentje gebruik ik dus nog, maar die andere... Die gebruik je niet. Ja, die... We kennen elkaar al langer. Yvonne is degene die me wees op de cassettebandjes in het archief. En ze hielp me op weg met deze podcast. Ze is radiomaker. En al meer dan 15 jaar bezig met de Spanjestrijders. Ze heeft een online database gemaakt waarin alle bekende Nederlandse Spanjestrijders te vinden zijn. Ja, nee, ik ben heel blij mee. Ja, nee, dus gewoon leren om. Ik wil van haar weten wat voor land Spanje was voor het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog. Je moet je Spanje op dat moment voorstellen als een, ja, je kunt zeggen bijna middeleeuws land. Het was dus ook ten opzichte van andere Europese landen enorm achtergebleven. Er was een enorm groot grondbezit. Er was een gigantische invloed van de katholieke kerk. Uitbuiting van de bevolking. Er was een armoede waar we ons nu, nou ja, nog maar een klein beetje een beeld van kunnen vormen. Je kunt je voorstellen dat dat ook tot de nodige weerstand heeft geleid. Je voelt dat in Spanje van alles gaande is, dat er van alles broeit, dat er de hoop op grote veranderingen, dat die enorm leeft. En tegelijkertijd de angst voor een enorme repressie. Onder deze omstandigheden krijgt ook het fascisme steeds meer aanhangers. Maar wat willen die fascisten eigenlijk precies? Ja, de Spaanse fascistische partij, de Falange, die, ja, die staat dus voor een soort ultraconservatisme. Dus de familie is heilig, het gezag is heilig, autoriteiten moeten gehoorzaamd worden, de eer van de kerk moet hersteld worden. Eigenlijk ja, alles waar alle vernieuwende bewegingen zich voor inzetten om daar verandering in te brengen, moest allemaal teruggedraaid worden. In 1936 worden de verkiezingen gewonnen door de linkse Volksfront-coalitie. Spain's last general election resulted in a victory for the left wing. Maar die overwinning leidt tot een kookpunt. En dan begint het al overal in rechtse, conservatieve, fascistische kringen te broeien van dit pikken wij niet. Generaal Franco pleegt dus een coup, een rechtse coup tegen een, ja, de wettelijk verkozen democratische regering. En dat is het begin van de Spaanse burgeroorlog. En waar de generaals totaal niet op gerekend hadden, was dat er zo'n enorm verzet zou komen. In Barcelona en Madrid ontstaan milities van linkse burgers die zich verzetten tegen de rechtse legerkoep. En hoewel het verzet sterk is, krijgt Franco ook steun. Dus echt al vanaf het allereerste begin krijgt Franco de steun van fascistisch Italië en nazi-Duitsland. Goed, er is nu dus een burgeroorlog. Met aan de ene kant de fascistische generaal Franco, gesteund door een groot deel van het leger en Italië en Duitsland. En aan de andere kant de centrumlinkse, wettelijk verkozen Volksfrontregering, die zichzelf zo snel mogelijk probeert te organiseren. Die democratisch gekozen linkse regering wordt dan te hulp geschoten door vrijwilligers van over de hele wereld. De Internationale Brigade. Jaap en Jenny horen ook bij deze groep. Ja, dat is echt wel een hele uitzonderlijke geschiedenis van die Internationale Brigade. Het is voor zover ik weet eigenlijk de eerste keer in de geschiedenis dat zo ongelooflijk veel mensen en uit zo ongelooflijk veel verschillende landen inderdaad naar een land gingen waar ze vaak nog nooit geweest waren. Ja, dat is heel uitzonderlijk. En dan heel langzaamaan zie je dat er vanuit Parijs begint men ook mensen te recruteren. Dus dan komt er met name vanuit de Comintern, de Communistische Internationale, worden er ook echt oproepen gedaan om naar Spanje te komen en om de Republiek te helpen. Jenny en Jaap gingen na zo'n oproep naar Spanje. Net als de ongeveer 700 andere Nederlanders die zich aansloten bij de Internationale Brigade. Yvonne denkt dat het veel te maken had met het fascisme dat in Duitsland en Italië al aan de macht was. En bij hun heeft heel sterk het idee geleefd van als de fascisten nu ook in Spanje gaan winnen, dan is de beer los. Dan staat ons fascisme in heel Europa te wachten. En dat is denk ik voor heel veel van de Spanje-strijders een enorme motivatie geweest om naar Spanje te gaan. Spanje met een vraagteken. Waarom ben je naar Spanje gegaan? Om een Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Je leven wagen om Europa te redden van het fascisme. Het is nogal wat. Ook Yvonne vindt het, na al haar onderzoek, nog steeds bijzonder. Ja, het beeld van mensen uit zoveel verschillende streken van de wereld bij elkaar vechten tegen dat fascisme. Ja, dat is een mooi beeld. De Nederlanders en tienduizenden mensen uit andere landen die samen in Spanje het fascisme te lijf gaan. Het is inderdaad een mooi beeld. Toch begrijp ik nog totaal niet waarom Jaap en Jenny die keuze gemaakt hebben. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel over het klimaat gaat ook steeds meer aan me knagen. Ik zou de Spanje-strijders nog zoveel willen vragen, maar ik kan ze zelf niet meer interviewen en de cassettebandjes geven me lang niet alle antwoorden. En dan? It has happened. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. Ukraine's president said tonight 137 people have died, 316 others are wounded, and says weapons are being given to anyone who wants to defend the country. Russia, he says, is on a path of evil. Net als ik me helemaal heb vastgebeten in de Spanje-strijders, valt Rusland Oekraïne binnen. President Zelensky roept vervolgens buitenlanders op om het Oekraïense leger te komen helpen. Ook Nederlanders geven zich op. Als het me lukt een van hen te ontmoeten, kan ik alle vragen stellen die ik niet meer aan de Spanje-strijders kan stellen. En misschien kom ik er dan ook achter hoe ik mezelf zover krijg om in actie te komen. Dit was deel 1 van de vierdelige serie De Spanje-strijders en ik.